तीन चार। मीमांसा दर्शन की 494वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के तीसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। पृष्ठ संख्या 125, अधिकरण संख्या 10। तो पीछे आग्रहण का प्रकरण था नवसस्येष्टि का, उसी प्रसंग में एक और विषय उठा रहे हैं कि सब्जी आदि जो होते हैं, शाक होते हैं, और जो औषधियाँ पक जाती हैं, प्राचीन औषधि होती हैं, उनके भक्षण में भी क्या नवसस्येष्टि या तो आग्रहणेष्टि करनी चाहिए अथवा बिना उसके भी उसको खा सकते हैं। तो आग्रहण का आग्रहण अकरणे भी, आग्रहण किसी ने नहीं भी किया है तो क्या, और धान्य का तो निषेध है मान लो, लेकिन आग्रहण नहीं किया है तो क्या सब्जी और जो पकी हुई औषधि है उसको नहीं खाना चाहिए? उसमें तो इसमें सिद्धांति का मत है कि शाक प्राचीन औषधि नाम भक्षणम यथा काम, हम इच्छानुसार उसको खा सकते हैं। आग्रहण नहीं भी किया है तो भी और चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जो जिन धान्यों के लिए आग्रहण किया जाता है, आग्रहण नहीं किया तो वो धान्य फिर नहीं खाते हैं। जब तक आग्रहण नहीं होता है तब तक नहीं खाते हैं, एक सामान्य नियम है, लेकिन ये नियम शाक और प्राचीन जो औषधियाँ हैं उन पर नहीं लगेगा। 19वां सूत्र है, शाक पक्वौषधी नाम प्राशने यथा कामी स्यात्। तो शाक सब्जी आदि होते हैं और पक्व औषधि, जो प्राचीन औषधि मतलब पक्व औषधि जो पूरी पक गई हैं, ये नवसस्येष्टि जो की जाती है वो कच्चे में की जाती है, थोड़ा आधा पक्वा गीला होता है उसमें की जाती है, पीछे आया भी था, एकदम पके हुए में नहीं की जाती है। सूख गए हैं औषधि, पक गई है, बिल्कुल सूख गई है, उसको पका करके नहीं लिया जाता है, थोड़ा हरा कच्चा होता है उसी समय लिया जाता है। अब औषधि प्राचीन हो गई है यानी तो पक गई है पूरी, तो उसमें यथा कामी है, चाहे तो कर लें, चाहे तो खाएं, चाहे तो नहीं खाएं, आपकी इच्छा है। तो शाक पक्वौषधि नाम किम अविशेषेण प्रतिषेध, क्या इनका सामान्य रूप से प्रतिषेध है यानी सब चीज़ों का प्रतिषेध है नवसृष्टि नहीं की गई हो तो? आहोस्वित याग योग्यस्य अशन प्रतिषेध, अथवा जिसका याग किया जा सकता है, याग के योग्य जो धान्य हैं केवल उन्हीं का प्रतिषेध है। जो याग योग्य धान्य हैं और याग नहीं किया है तो उनको नहीं खाना चाहिए, बाकी तो है वो याग योग्य है ही नहीं, तो भले ही इष्टि नहीं की गई है तो भी उनको खा सकते हैं। तो सस्यम नाशनी याद, इसको विपरीत अल्पिरा में लीजिए, सस्यम नाशनी याद, सस्य को ना खाए, तो ये जो निषेध है, इति सस्य, त को स कर लीजिए, इति सस्य अशन प्रतिषेधात् शाकादीनाम अपि प्रतिषेध। तो यहाँ पर सस्य को ना खाए ये कहा गया तो इससे शाकादि का भी प्रतिषेध कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी सस्य ही कहलाएंगे। शाकादीनाम अपि प्रतिषेध है इति प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कहता है, शाक पक्व यव औषधि नाम, शाक और पक्व यव आदि जो हैं उनका प्राशन में यथा कामी स्यात्, जैसी इच्छा हो वैसा कर लें, कोई नियम नहीं है। कथम यादृशम याग योग्यम तादृशम अनिष्टाग्रहणो नाशनीयाद इति प्रतिषेध, क्योंकि वहाँ जो निषेध है वो इस बात का है कि यादृशम याग योग्यम, जिस प्रकार का द्रव्य यानी धान्य याग के योग्य होता है उस तरह के द्रव्य को अनिष्टाग्रहण, अनिष्ट नहीं किया है आग्रहण, जिसने अनिष्ट आग्रहण, ऐसा कोई वो जो पुरुष है वो न अश्नियाद नहीं खाए इति प्रतिषेध है, उसके लिए प्रतिषेध है। तस्मात हस्ती यवादी प्राशने, तस्मात हरित, हाँ तस्मात हरित यवादी प्राशने याथा काम्यम। तो हरित का मतलब तो ये शाक हो गया, और यवादी मतलब यहाँ पर पक्व से लिया जाएगा, इसके प्राशन में यथा काम्य जैसा चाहे कर सकते हैं। अग्रपाकस्य याग निमित्तत्वात्, याग का निमित्त क्या है? अग्रपाक, अग्रपाक मतलब प्रथम पाक, अग्नि में प्रथम पाक, कोई औषधि आई है उसका जो पहली बार पाक किया जाता है वो याग का निमित्त बनता है। आगे लिंगाच पुष्टि के लिए कह रहा है, सिद्धांति का ही सूत्र है, देवा औषधीषु पक्वासु आजिमीयु तान इंद्राग्नि प्रथमम उदजयताम। तो देवलोक जो थे औषधीषु पक्वासु, औषधियों के पक्व होने पर, ये अग्नि में पक्व की बात मानी जाती है, पक्वासु आजिम ईयु मतलब युद्ध को प्राप्त हुए, आजिम कहते हैं युद्ध को, आजिम ईयु आजिम ईयु युद्ध को प्राप्त हुए, आपस में संघर्ष करने लगे कि मैं लूँगा और मैं लूँगा। तो तान इंद्राग्नि, उनको इंद्राग्नि ने यानी इंद्र और अग्नि जो देवता हैं उन्होंने प्रथमम उदजे इंद्र अग्नि ने प्रथम उदजयताम, उसको प्रथम जीता यानी उन्होंने प्रथम सेवन किया। इत्यादिषु पक्वासु इति पाकेन ता विशिनष्टि, तो इस प्रकार पक्व से उनको पाक के साथ उसका विशेषण दिया गया, विशेषित किया गया। तस्मात् शाकादीनां प्राशने याथा काम्यम, शाकादि की जैसी इच्छा वैसा कर सकते हैं। पाकस्य याग निमित्तत्वं स्यात् इति देवानां भागं प्रति क्लिप्तं समर्प्य अद्यात इति भागस्य भावात याग योग्यस्य अशन प्रतिषेध। तो पाक चूंकि याग का निमित्त है, पाकस्य याग निमित्तत्वं स्यात्, पाक का याग निमित्तत्व होगा, इस कारण से देवानां भागं प्रति क्लिप्तं समर्प्य, देवताओं के भाग के प्रति जो सामर्थ है निश्चित किया गया उनका, उसको समर्पित करके अद्यात फिर खाए। इस प्रकार भागस्य भावात, भाग का के होने से, पृथक पृथक होने से याग योग्यस्य अशन प्रतिषेध है, जो याग के योग्य है उसी अन्न का प्रतिषेध किया गया है कि नवसृष्टि के बिना उसको ना खाए। तस्मात शाकादिषु अनियमा, शाकादि खाए जा सकते हैं, सबके लिए नहीं है, नवसृष्टि है तो बोले हर चीज को वहाँ पर डालो पहले, तो ये सबके लिए नियम नहीं है। अपक्व सस्य लेंगे, लेकिन अग्रपाक का मतलब है पहली बार जब पाक किया जाता है उसका प्रथम पाक। जो प्राचीन औषधि है मतलब खेत में ही पक गए हैं, नहीं लेकिन ये करते हैं तो कच्चे को, थोड़ा कच्चे को लेकर के फिर पका करके प्रयोग करते हैं ना, याग के लिए, और वो देर हो गई उसको, पहले से ही पक चुकी हैं वो। और इनको जो दिया जाता है वो अग्रपाक, थोड़ा सा पहले प्रारंभ में पाक किया जाता है, थोड़ा जल्दी पाक किया जाता है, कच्चे को पका करके लिया जाता है ना, अग्नि में पकाया जाता है कच्चे को थोड़ा, ये अग्रपाक हो गया। और जो हाँ हवन के लिए, खाने के लिए भी खाया भी जाता है ना, नहीं उस आहुति भी उसी को पक्व की ही दी जाती है ना, देवताओं को, देवताओं को भी पक्व की आहुति दी जाती है, तो अग्नि में पकाया जाता है उस समय वो आहुति नहीं होती, वो तो केवल पाक हो रहा है। देवताओं को भी पक्व की आहुति दी जाएगी, लिखा है ना पाक, देव जो है औषधियों के पाक, पाक पक्वासु आजिमीयुः, तो वो पक्व ही खाएंगे, पक्व ही उनको देना है, देवताओं को भी पक्व ही देना है। तो या तो शाक हो और या यवादी पक्व जो पूरे पक जाते हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा, और जो याग में नहीं दिए जाते हैं उन पर कोई नियम लागू नहीं होगा, ले सकते हैं उसको, किया हो नहीं किया हो उसको ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। लेकिन एक ना उसका प्रारंभ तो करते ही है ना, सेवन का प्रारंभ करते हैं, उसके बाद से ले लेते हैं। कुछ महीने रख लो भले ही, बाद में कुछ महीने रख करके ले लीजिए, वो तो पूरा तो एक साल पुराना रख के कर लीजिए, लेकिन सेवन के लिए स्वीकृत हो जाता है जब भी ले लें। इसी तरह से शमी धान्य, शुक धान्य तो होते हैं ये अन्न, जैसे कि गेहूं, जो चावल, ये शुक धान्य कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं शमी धान्य, तो फली के अंदर जो होते हैं, दालें जो होती हैं, मूंग, मोठ, चना, इनके लिए। तो इन्होंने कहा, ये आगे जो अधिकरण है वो इसी विषय में, कि आग्रहण अकरणे भी शमी धान्य भक्षस्य न निषेधः। आग्रह निष्ठि नहीं भी की हो तो भी शमी धान्य का निषेध नहीं है, उसको खा सकते हैं। तो तेन शमी धान्यम व्याख्यातम, शमी धान्य की भी ऐसे ही व्याख्या समझ लेनी चाहिए। तो शमी धान्यम अपि मुदगादि, मूंग आदि जो हैं ये शमी धान्य कहलाते हैं, इनको कृत्वा आग्रहणम भोक्तव्यम। शमी धान्य भी जो हैं ये आग्रहण करके खाने चाहिए, उत अनियमेन इति संदेह है अधिकरणार्थी देश है, या बिना नियम के खा लेने चाहिए, इसमें ये अधिकरणार्थी देश है पिछले जैसा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है शमी धान्यम अपि नियमेन उपभोक्तव्यम भोजन संयोगात, ये भी नियम से ही खाने चाहिए, यानी आग्रहनिष्ठि करने के बाद ही खाने चाहिए, क्योंकि इनका भोजन के साथ संयोग होता है। तो सिद्धांती कहते हैं व्यंजनार्थम ही तत्, बोले तो व्यंजन के लिए है, व्यंजन मतलब दाल आदि, जो दाल सब्जी आदि होते हैं उसको व्यंजन के रूप में कहते हैं। व्यंजनार्थम ही तत्, भोजन रोटी चावल कैसे खाएंगे, व्यंजन के द्वारा खाएंगे, उसके लिए है ये। तो न केवलम अश्यते, अकेले नहीं खाए जाते, तो तेना विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न अनिष्ट नवस्याशितव्यम इति अशन प्रतिषेधः। ये न अनिष्ट नवस्यातिशय, न अनिष्ट नवस्य अशितव्यम, बंद कर लीजिए यहाँ पर, इति से पहले बंद कर लीजिए। तो न अनिष्ट नवस्य अशितव्यम, अनिष्ट नवस्य न अशितव्यम, जिसको नए को यजन नहीं किया है उसको नहीं खाना चाहिए, इति अशन प्रतिषेध। तो ये धान्यों का, शुक धान्यों का ही प्रतिषेध है, न तो शमी धान्य, शमी धान्य का निषेध नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु शमी धान्यम अपि केवलम अश्यते, शमी धान्य भी अकेला खाया जाता है, अकेला खाया जाता है, चना आदि फलियां खाते हैं, अकेले खाते हैं, और भोजन में भी कई जने दाल ही लेते हैं, केवल उनको दाल ही पसंद है, कई जने दाल और सब्जी ही खाते हैं बस, रोटी वोटी नहीं खाते। हम उनको उबाल लो, जो भी कर लो, लेकिन बस द्विदल को ही खाते हैं, रोटी पसंद ही नहीं आती उनको। रोटी स्वादिष्ट होती है या दाल स्वादिष्ट होती है? दाल अधिक स्वादिष्ट होती है। तो कुछ लोग अन्न का परित्याग कर देते हैं, तपस्या करते हैं ना साधना के लिए, अन्न का त्याग कर देते हैं तो दाल लेते हैं, तो रोटी अच्छी नहीं लगती है, रोटी पचती नहीं है, रोटी बस दाल और सब्जी उसी से लेते हैं, दूध ले लेंगे, सूखे मेवे ले लेंगे, पनीर लेंगे, फल लेंगे, अन्न का त्याग कर देते हैं। अन्न को क्या खाना है? अन्न देवताओं का भोजन थोड़ना है, देवताओं का है। नहीं, वो लोग कहते हैं कुछ, जैसे कि अन्न जो है ना, वो तो कई तो कहते हैं कि अन्न तो पशुओं का भोजन है, मनुष्यों को तो फल फूल और ये सब चीज़ें खानी चाहिए, सूखे मेवे बस। घी दूध से शरीर को शक्ति मिलती है, और अन्न से मल बनता है, मल बनता है। तो इस वाक्य का क्या मतलब है? नहीं, इस वाक्य का मतलब है कि अन्न से मल बनता है, मतलब अन्न से शक्ति नहीं बनती है। मतलब और इसी तरह से क्या दूध से मल नहीं बनता है? तो अधिकता में लिया जाएगा कि अन्न से मल अधिक बनता है, अधिक भाग उसका मल में जाता है, दूध का अधिक भाग मल में नहीं जाता है। वो तो पानी ही तो होता है, बहुत सारा तो पानी आ जाता है और बाकी कुछ और हो जाता है, तो थोड़ा ही बचता है, पोषण उसमें मिल जाता है उसको। तो पेट को अधिक भारी नहीं करना है, तो अन्न अधिक नहीं लें, हल्का ले लें, बस थोड़े से काम चल जाए। ऐसे जैसे आजकल अंतरिक्ष में जाते हैं ना यात्री, तो उनके लिए विशेष भोजन बना हुआ रहता है, ट्यूब होती है ऐसी, टूथपेस्ट जैसे, तो बना बनाया रहता है, बस उसको दबा लो, मुँह में ले लो और निगल लो, सारे पोषक तत्व चले जाते हैं, और बाकी उसमें कुछ करने की ज़्यादा मल आदि की आवश्यकता पड़ती नहीं है उसकी ज़्यादा, बस जितना चाहिए वो चला गया सीधे। अब जैसे ग्लूकोज और ये सब चीज़ें अंदर चढ़ा देते हैं ना, उसमें क्या पक्का पकाया पचा पचाया इस तरह से शोधित है, जब मल की आवश्यकता ही नहीं होती उसमें। तो ये पूर्व पक्षी कहता है ननु शमिधाने में भी केवलम अश्यते, उसको भी अकेले खाया जाता है तो वो भी अन्न भोजन में आ जाएगा, और वो भी अन्न भोजन में आ जाएगा तो उसके लिए भी ये नियम लगना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है सत्यम अन्याभावत केवलम भुज्यते, अकेला तब खाया जाता है जब दूसरे नहीं होती है। तस्मात शमिधान्यम अनियमेन भोक्तव्यम इति, शमिधान्य को तो अनियम से खाना चाहिए, उसके लिए ये इष्टि का नियम नहीं है। एक बार कहा दिल्ली में कहीं सम्मेलन था, कहाँ था मैं, दिल्ली में या बनारस में था, तो प्रातराश का समय था, वहाँ सांभर बना था और इडली वगैरह थी, और वो सांभर तो बन करके आ गई, रख दी गई, और इडली वगैरह आई नहीं। अब लोगों को लग रही थी भूख बहुत देर हो रही थी, तो सांभर ही देते गए लोगों को, और उसी को वो बड़े चाव से, भूख सबको लग रही थी, देर हो गई थी, और उसी को ले ले करके और पीते रहे बस लोग। तो सामान्यतः केवल सांभर नहीं लेते ना, साथ में तो कुछ इडली डोसा वगैरह होता है, लेकिन और कुछ नहीं हो तो रोटी तो बन के नहीं आ रही है, चावल नहीं आ रहे तो क्या, तब तक दाल ही खाओ, दाल ही पियो आराम से अकेले, और फिर देर हो जाती है तो सारा उसी से ही हो जाता है, चलो हो गया। तो अन्या भावात केवलम भुज्यते, आगे। अब एक इसी से संबंधित विषय है, आग्रहण से संबंधित, कि आग्रहण के लिए ये कहा गया कि उसका काल है आधानोत्तर, अग्न्याधान के बाद में ही आग्रहण निष्ठि की जाती है। आधान किसी ने नहीं किया है तो आग्रहण निष्ठि की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो आग्रहण से आधानोत्तरम एव प्राप्तौ, आधान के उत्तर ही आग्रहण निष्ठि की प्राप्ति है। इस स्थिति में अब एक बात कर रहे हैं, तो तद अकरणे, अब किसी ने आधान ही नहीं किया है तो उसके लिए नवान्न का प्रतिषेध, भक्षण का प्रतिषेध होगा या नहीं होगा, तो कहते हैं कि न नवान्न भक्षण प्रतिषेध है, उसके लिए नवान्न का प्रतिषेध नहीं है। जिसने आधान कर लिया है उसके लिए आवश्यक है कि नवसृष्टि करके, आग्रहनिष्टि करके अन्न का सेवन करे, उसके लिए निषेध है। अब जिसने आधान ही नहीं किया उसके लिए तो कोई बात ही नहीं हो, तो चलो बिना आग्रहनिष्टि के भी खाएगा, ऐसा ही सिद्धांत पक्ष है। तो जो अनाहित अग्नि होते हैं, अनाहित अग्नि अवस्था में नवान्न किसने कर लिया, ठीक है, अनाहित अग्नि अवस्था में नवान्न कर लिया और फिर आधान करने के बाद में उसको नवसृष्टि करनी चाहिए या नहीं, तो फिर नवान्न तो पहले कर ही चुका है, आधान तो किया ही नहीं था तो नवान्न तो निषेध नहीं था, तो उसने कर लिया, तो अब उसको उसके बाद में फिर नवसृष्टि करने की आवश्यकता नहीं, आगे जब समय आएगा तब करेगा, अभी आवश्यकता नहीं है उसको। तो 22वां सूत्र है, 12वां अधिकरण, प्राशिते अग्निन आदधानो अल्पविराम न अल्पविराम कृत प्रसवत्वात्, प्राशिते मतलब खा लेने पर नवान्न को, फिर अग्निन आदधान, फिर अग्नि का जो आधान करता है उसके लिए न आग्रह निष्ठि करने की आवश्यकता नहीं है कृत प्रसवत्वात्, वो पहले खा चुका है, उस नियम से वो पहले ही बच चुका है। तो यह प्राशित यवो अग्निन आदधीता अल्पविराम, जिसने यव को पक्व को खा लिया है पहले और फिर अग्नि का आधान कर रहा है, स किम आग्रहणेन अधिकृता उतना इति, क्या उसको आग्रहण करना चाहिए कर्तव्यता के रूप में अथवा नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है फलार्थत्वात् साग्नित्वाच्च अधिकृता एव इति प्राप्ते भूमा। दो हेतु दिए पूर्व पक्षी ने कि फलार्थत्वात्, एक तो ये फल के लिए है तो फल की प्राप्ति तो उसको करनी है तो आग्रहनिष्ठि भी करनी चाहिए, तो फलार्थत्वात्, और दूसरा का साग्नित्वाच्च, क्योंकि अब तो आधान कर लिया है उसने, तो साग्नि हो गया है वो, अहिताग्नि हो गया है, तो साग्नि हो गया है तो अधिकृत है, वो कर लेना चाहिए उसको। तो लेकिन इस पर सिद्धांति कहता है प्राशिते नवे, नया न पहले खा चुका है वो, कृते अग्रपाके निमित्ते अनग्निधान नाधिकृत एव आग्रहणे न स्यात्। तो अग्रपाक के हो जाने पर, कृते अग्रपाके निमित्ते, अग्रपाक निमित्त जो आग्रहनिष्ठि है उसके होने पर भी अग्निन आदधान, अग्नि का आधान करने वाला न अधिकृत है वह आग्रहण है न सार, आग्रहण से वो अधिकृत नहीं होता है, क्योंकि आग्रहनिष्ठि का अग्रपाक निमित्त है, प्रारंभ में सबसे पहले पकाया जाना उसका निमित्त है, पहले ही पका चुका है उस नवान को, तो अब क्या करेंगे इसमें। कुतः कृत प्रसवत्वात्, कृत प्रसवत्वात् सूत्र का अंश है उसको आगे खोल रहे हैं, प्राशिते कृतम अनेन अनाहिताग्निना अनाहिताग्नि अनाहिताग्नि न्यायेन आग्रहणम्। तो प्राशिते खा लेने पर, कृतम अनेन इसके द्वारा कर लिया गया है, क्या अनाहिताग्नि न्यायेन, अनाहिताग्नि न्याय से, अनाहिताग्नि न्याय क्या है ये पीछे मीमांसा में 6825 कि अनाहिताग्नि का आग्रहण नहीं होता है, इस नियम को मानते हैं, अनाहिताग्नि का आग्रहण नहीं होता ये नियम। तो प्राशिते कृतम अनेन अनाहिताग्नि न्याय न, अनाहिताग्नि न्याय से उसने प्राशित कर लिया है पहले, तो कृतम अनेन इसके द्वारा कर लिया है आग्रहणम, इसलिए अब आग्रहण उसकी आवश्यकता नहीं, आग्रहण एक तरह से कर लिया उसने। आगे न कृते पुनः कर्तव्यम, कृते पुनः न कर्तव्यम, तो कर लेने पर फिर नहीं करना चाहिए, तस्मात् न असौ अधिकृतः। जो अनाहिताग्नि है उसके द्वारा आग्रहण एक तरह से कर लिया गया, क्योंकि वो खा चुका है, अब उसको आग्रहण की क्या बात है, तो इसलिए कृते न पुनः कर्तव्यम, न को न कर्तव्यम के साथ जोड़ेंगे अल्पविराम, तस्मात् न असौ अधिक्रियत अधिकृता इति, इसलिए आग्रहण से ये अधिकृत नहीं होता है। आगे अब आग्रहण के संदर्भ में एक और प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि किसी के पास नवान हो ही नहीं तो भी उसको आग्रहण करना चाहिए या नहीं, और एक किसी को भूख ही नहीं हो तो भी नवान आग्रहण करना चाहिए नहीं, आग्रहनिष्ठि करनी चाहिए नहीं, भी खाना है तो भूख होनी चाहिए, अब भूख है नहीं तो बोले भूख नहीं है इसलिए आग्रहनिष्ठि भी नहीं करनी चाहिए उसको, जिस दिन समय आ रहा हो उस दिन बोले मेरे को तो भूख ही नहीं है, भूख नहीं है तो आग्रहनिष्ठि भी नहीं करें, और किसी को नवाना है ही नहीं तो उसको भी नहीं करनी चाहिए ऐसे। तो आग्रहणम नवान बुभुक्षा भावे भी कर्तव्य, तो नवान नहीं हो और भुक्षा बुभुक्षा का अभाव हो तो भी करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। 13वां अधिकरण 23वां सूत्र, अविद्यमानो अभोक्ष्यमानश्च अधिकृतौ अल्पविराम सस्य संयोगा। तो अविद्यमान यानी जिसको नवान अविद्यमान है, और अभोक्ष्यमान जो खाने वाला नहीं है, बुभुक्षा नहीं है, वो भी अधिकृत किया गया है आग्रहण में, क्यों सस्य का संयोग होने से, सस्य तो आ ही चुकी है तो वो करना चाहिए। भाष्य, सर्व मनुष्याणाम द्रव्य लिप्सा विहिता, सब मनुष्यों को द्रव्य की लिप्सा कही है, द्रव्य मतलब अन्न आदि जो पदार्थ हैं खाने योग्य हैं उसकी लिप्सा विहिता, विहित है, लिप्सा मतलब पाने की इच्छा, तो सबको अन्न को पाने की इच्छा विहित है, करनी चाहिए इच्छा द्रव्य को पाने की, लिप्सा करनी चाहिए, अब लिप्सा अध्यात्म में बाधक हो जाएगी। नहीं तो कुंभिदान लौकिक जनों के लिए है ही नहीं, राजा के लिए तो है कि अन्न प्रजा के लिए वर्ष और उससे आगे के लिए भी सुरक्षित रखे, युद्ध आदि में कहीं भी, और सामान्य जनता को भी अपने घरों में करना पड़ता है, सब कुछ राजा ही नहीं करेगा। हाँ, जिनको समाज से राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है और कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिनको विरक्त हैं वो कुंभिदान्य है, ओले तो ओले वो अलग बात है। लेकिन द्रव्य की लिप्सा तो उनकी भी रहती है, द्रव्य की लिप्सा फिर भी नहीं गई है, कुंभी धान्य होते हुए भी द्रव्य की लिप्सा थोड़ा ना गई है। पेट भर के तो वो भी खाएगा, जितना आवश्यक है उतना तो वो भी खाएगा। कई जने होते हैं ना, कितने देखो तपस्वी और त्यागी होते हैं, शाम को भोजन बनना होता है ना उनके पास, तो दिन भर की मजदूरी करके लाते हैं और फिर दुकान पर जाके एक रुपए का तेल, 50 पैसे की काली मिर्ची, इतने का नमक, पहले तो कम कम में आता था ऐसे, आटा भी लेके आएगा, दाल भी लेके आएगा, खाने से संबंधित सारी चीज़ें ना उसी समय खरीदेंगे, घर में रखते ही नहीं है। आएंगे लाएंगे, सामान आएगा तब चूल्हा जलेगा, तब भोजन बनेगा। इसलिए उनको लगता है कि दिन में अगर मैंने काम नहीं किया, मजदूरी नहीं मिली, तो शाम को मेरे घर में भोजन ही बनेगा, चूल्हा ही नहीं जलेगा, सामान आएगा कहाँ से, बनाएंगे क्या, कुछ भी नहीं है, कुंभी भी नहीं है, कुंभी धान्य भी नहीं है। त्याग का कितना अपरिग्रह का आदर्श। तो आगे देखिए, यही देखिए प्रारंभ से, सर्व मनुष्याणाम द्रव्य लिप्सा विहिता, द्रव्य लिप्सा विहित है, करनी चाहिए, नहीं करेंगे जो विहित है उसको नहीं करेंगे तो दोष बनेगा। विधि का विधि जो विहित है उसको नहीं करेंगे तो दोष बनेगा, नहीं तो कौन बचा हुआ है इसे, नहीं वो द्रव्य लिप्सा उसको भी करनी होती है, नहीं द्रव्य लिप्सा उसको भी करनी है, लिप्सा तो करनी पड़ेगी, कम अधिक वो तो कोई अधिक भूख है तो अधिक लेगा, अधिक आवश्यक हो आवश्यकता है, लेकिन द्रव्य लिप्सा तो सबको करनी है, नहीं होगा तो भूय वते तमो, और ज्यादा गहरे में जाएगा, पतन में जाएगा। सर्व मनुष्याणां द्रव्य लिप्सा विहिता, यस्याग्रपाको न विद्यते यश्च न बुभुक्षेत, तो जिसका अग्रपाक नहीं है वो पका हुआ चीज ही नहीं है उसके पास, और यश्च न बुभुक्षेत, भूख नहीं है, तौ अनधिकृतौ उत अधिकृतौ इति संदीयते, अधिकृत है या नहीं है ये संदेह। आगे इसको खोल रहे हैं, यश्च अविद्यमान अग्रपाको, इसके पास द्रव्य नहीं है, योपि न बुभुक्षेत, तौ अपि अधिकृतौ सस्य संयोगात, वो भी अधिकृत होते हैं सस्य का संयोग होने से। सूत्र को खोल दिया है बस थोड़ा, अग्रपाक द्रव्य साध्यम एतत् कर्म फलार्थम, अग्रपाक द्रव्य से साध्य ये जो कर्म है अग्रयनेष्टि, ये फलार्थ है, फल के लिए है, न द्रव्य प्रयुक्तम, द्रव्य से प्रयुक्त नहीं है कि द्रव्य है इसलिए बस कर लेनी चाहिए, फल है इसलिए करनी चाहिए, न द्रव्य प्रयुक्तम, ना भी नव भोजन प्रयुक्तम, और नए भोजन से प्रयुक्त भी नहीं है ये, न च अविद्यमान नव पाकस्य जीवनम संभवति, तो जिसके पास में नवपाक नहीं है उसका जीवन संभव नहीं है, नया औषधि आई नहीं है तो कैसे कितना जीवन चलेगा। सर्वपुरुषाणाम द्रव्य लिप्सा मंत्रेण जीवना संभवात, क्योंकि कोई भी जो सब मनुष्य हैं उनके द्रव्य की लिप्सा के बिना जीवन के असंभव होने से जीवन ही नहीं चल सकता। हाँ, जिनको जीवन ही बंधन में लगता है कि भाई द्रव्य लिप्सा भी नहीं करनी है क्योंकि मुक्ति में बाधक है इसलिए जीवन को ही छोड़ देंगे, तो जीवन को छोड़ दें तो उनकी बात अलग है। तो सुखी तो है ना, सुखी कहाँ से होगा, तो परगृह में होगा तो वहाँ भी तो रहेगा ना, वो रहेगा ना, और उसको गलत अर्थ में भी लिया जाता है। लेकिन सब मनुष्यों की द्रव्य लिप्सा के बिना जीवना संभवा, जीवन असंभव है, उसके लिए उदाहरण देते हैं ना, सर्पवत, सर्प किसके घर में रहता है, चूहे, किसके घर में, चूहे के घर में, और कैसे रहता है चूहे के घर में, कैसे सुखी रहता है, उसके घर को भी ले लेता है और उसको मार करके खा भी लेता है, और फिर परिगृह सुखी सर्पवत। वही उदाहरण में वहां पर वो उदाहरण समझाते हुए सर्प और चूहे को ले लेते हैं, ठीक है, लिखा हुआ भी है पुस्तक में, तो एकदम सबका जाएगा कि अच्छा ये साधु संत आएंगे, ये सर्पवत सुखी हमारे यहाँ रहना चाहते हैं, तो ये हमारे को खा करके, हमारे को ही खा करके और हमारा ही घर लेकर के हमारे यहाँ पर सुखी रहेंगे, ये कौन सा अध्यात्म हुआ। अनारंभे पिपर गृह सुखी सर्पवत, सर्व पुरुषाणाम द्रव्य लिप्साम अंतरेण जीवना संभवात, असत्याम अपि भुभुक्षायाम याग कर्तव्य है, कि भूख नहीं है तो भी याग तो करना चाहिए। संवत्सराद अर्वागपि प्रतिपाकम आग्रहणम प्राप्नोति इति चेत न, कोई कहने लगे कि संवत्सर से एक साल से पहले भी हर पाक में आग्रहण प्राप्त होने लगेगा, अगर आप यूँ कहोगे तो जो जो भी पाक है उसमें हर जगह प्राप्त होने लगेगा, इति ऐसा कोई कहे तो ये कह रहे ठीक नहीं है, क्यों, इंद्राभिषेक जस्य तस्य विवक्षितत्वात्। इंद्राभिषेक मतलब इंद्र के द्वारा जो अभिषेक किया जाता है यानी वृष्टि, उसके साथ जोड़ करके इसके विवक्षित होने से, तभी होता है, हर जगह नहीं होगा। तथा च संवत्सराद एतद् अधिभवति इति अर्थवादो घटते इति, संवत्सराद एतद् अधिभवति ये पीछे 12वें सूत्र में आया है, तो एक ही वर्ष में ये होता है तो ये अर्थवाद भी तभी घटता है। आगे पीछे एक वचन आया था, व्रीहिभिरिष्ट्वा व्रीहिभिरेव यजेत आयवेभ्य अथवा न यवहि, ऐसा इति प्रकृतौ द्रव्य विधि, तो ये जो वचन है इस पे चर्चा है कि ये जो प्रकरणस्थ है उसके द्रव्य की विधि की गई है, कि क्या किया गया है, किसके लिए कहा जा रहा है कि व्रीही से यजन करके व्रीही से ही फिर यजन करें, व्रीहिभिरिष्ट्वा व्रीहिभिरेव यजेत आयवेभ्य, इसमें पूर्व पक्षी कहता है अत्र आग्रहणाभ्यास प्रकरणार्थ, प्रकरण चूंकि आग्रहण का है इसलिए आग्रहण के अभ्यास के लिए कहा जा रहा है, व्रीहिभिर इष्ट्वा व्रीहिभिरेव यजेता, ये जो व्रीहिभिर यजेता इष्ट्वा और यजेता है तो यजेता ये अभ्यास कहा जा रहा है, उसको फिर से करना है, तो ये अभ्यास आग्रहण का ही है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अत्र आग्रहणाभ्यास प्रकरणार्थ भाष्य, व्रीहिभिर इष्ट्वा व्रीहिभिरेव यजेता न यवहि, तो न ये वही कहें या तो आयवेभ्य, यों से नहीं करें, किम अत्र किम अयम अत्र आग्रहणाभ्यास अहोस्वित अंतराला अंतरालस्थयो हो दर्शपूर्ण मासयो दव्य नियमः, तो ये आग्रहण का अभ्यास है अथवा जो दो आग्रहण के बीच में दर्श और पूर्ण मास आ रहे हैं उसमें द्रव्य का नियम किया जा रहा है कि अगर आग्रहण में यव से करे तो दर्शपूर्ण मास भी फिर यव से ही करें, आग्रहण जब व्रीही से करे तो दर्शपूर्ण मास भी व्रीही से ही करे, तो दर्शपूर्ण मास में द्रव्य का नियम किया जा रहा है अथवा आग्रहण के अभ्यास का नियम अभ्यास का उपदेश विधि की जा रही है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है आग्रहणाभ्यास, आग्रहण का अभ्यास है इति कुतः प्रकरणात्, आग्रहण प्रकरणे परिपठितो अयम विधि आग्रहणार्थ एव स्यात्, तो आग्रहण के प्रकरण में पढ़ी गई ये जो विधि है ये आग्रहण के लिए ही होवे, वाक्य सामर्थ्याच, और वाक्य का सामर्थ्य भी ऐसा ही है, आग्रहण याग व्रीहिभिरिष्ट्वा आग्रहण याग को व्रीही से यजन करके व्रीहिभिरेव एवं एतम अभ्यसेदिति, व्रीही से इसी को करें ये वाक्य से पता लगता है, तस्मात् आग्रहणाभ्यास एवायम इति प्राप्ते भूमः, अभ्यास को माना, इस पर अब सिद्धांति कहता है 25वां सूत्र, दर्शपूर्ण मासयो अंतराल संयोगात न ही अन्यत अन्यः क्रमम विद्यते, तो दर्शपूर्ण मास के अंतराल के संयोग से और कोई यहाँ पर अन्य क्रम संयोग नहीं मिलता है, अन्य कोई नहीं मिलता है, इन्हीं के लिए कहा जा रहा है। भाष्य अंतराल संयुक्ततया दर्शपूर्ण मासयोः एषः नियमः चोत्येत, तो अंतराल में क्योंकि ये संयुक्त हैं इसलिए दर्शपूर्ण मास का पूर्ण के बाद मा जोड़ लीजिए, मासयोः एषः नियमः चोत्येत वही होना चाहिए, तस्य अवधिः आग्रहण विधेः अंतरालस्य कार्यं भवति, तस्यावधि उसकी जो अवधि है वो आग्रहण विधि के अंतराल में कार्यकर होती है। न च दर्शपूर्णमासाभ्याम अन्यत एवं लिंगम किंचित अंतराले कर्म विद्यते। तो और कोई दर्शपूर्ण मास से अतिरिक्त अन्य कोई इनके बीच में कर्म नहीं विद्यमान होता है। तस्मात् दर्शपूर्ण मास एवायम द्रव्य नियम, दर्शपूर्ण मास के द्रव्य का नियम इस वचन से किया गया। आगे 15वां अधिकरण है, ये भी आग्रहण से संबंधित है और इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आग्रहणेशु न द्रव्य विकल्प न अपि कर्म विकल्प, द्रव्य का विकल्प नहीं। वहाँ अनेक द्रव्य पढ़े गए हैं तो एक बात आ सकती है कि यहाँ द्रव्य का विकल्प होगा, इससे करो चाहे उससे कर लो। तो सिद्धांत कह रहा है कि इसमें द्रव्य का विकल्प नहीं है और न ही कर्म का विकल्प है कि एक कर्म इससे कर लो, एक कर्म उससे कर लो, ये कर्म कर लो वो कर्म या ये कर्म कर लो, ऐसे न तो द्रव्य का विकल्प है न कर्म का विकल्प है। तो 26वां सूत्र है, न विकल्प है स्यात् व्रीहि यवयोर यथा अग्निहोत्रे। जैसे अग्नि हो है स, हाँ सब विकल्प है स्यात्, सब विकल्प है स्यात्, उसमें विकल्प होवे व्रीहि और यव का, जैसे कि अग्निहोत्र में द्रव्य का विकल्प होता है। द्रव्याणाम आग्रहण कर्मणि श्यामाक व्रीहि यवानाम विकल्पः। तो द्रव्यों के आग्रहण कर्म में किनका द्रव्यों का विकल्प होगा, तो श्यामाक व्रीहि और यव, ये तीन द्रव्य लिखे हैं, इनका विकल्प होवे यथा अग्निहोत्रे, जैसे अग्निहोत्रों में होता है यथा अग्निहोत्रे द्रव्याणाम, अग्निहोत्र में कौन से द्रव्य होते हैं उसको बता रहे हैं। दधि पय प्रभृति नाम इति, दही पय दूध आदि जो भी द्रव्य हैं उनका विकल्प जैसे होता है। केवले कर्मणि उत्पन्ने अग्रपाके निमित्ते पश्चात द्रव्य विधि। तो बोले पहले केवल कर्म उत्पन्न होता है, कर्म के उत्पन्न होने पर, यह भी पूर्व पक्षी बोल रहा है, सूत्र तो सिद्धांति का है लेकिन अभी ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो केवल कर्म के उत्पन्न होने पर, पहले केवल कर्म उत्पन्न हुआ और अग्रपाक निमित्तक बाद में द्रव्य की विधि आई है उसमें, अग्रपाक निमित्त है उसमें और फिर द्रव्य की विधि बाद में आई है। तो एकार्थत्वात् विकल्प निमित्तम प्राप्त होती है, अध्याहार कर लेंगे तो एक ही प्रयोजन होने के कारण से, एकार्थत्व होने से, एकार्थ एकार्थत्वात् एक ही प्रयोजन होने से उसमें विकल्प का निमित्त प्राप्त होता है, क्योंकि एकार्थता ये विकल्प का निमित्त है, ये भी इसके लिए है ये भी इसके लिए है, तो प्रयोजन तो एक ही बार पूरा करना है तो दो दो की आवश्यकता नहीं है। ये कुर्सी है ये मुड्ढा है, एक ही प्रयोजन है बैठने के लिए, तो क्या होगा विकल्प प्राप्त होगा। तो एकार्थता विकल्प का निमित्त बनती है, वही कहा एकार्थत्वाद विकल्प निमित्तम प्राप्त होती है। द्रव्य संबंध भेदाच वाक्य भेदा स्यादिति, और द्रव्य के द्रव्य मतलब भिन्न भिन्न द्रव्य का होने से, यहाँ पर भेद होने से वाक्य का भी भेद हो जाए, अलग अलग वाक्य बना लेंगे, व्रीहिवीर यजेता यवैर यजेता, ऐसे यहाँ पर मान लो इकट्ठा कईयों का लिखा है तो द्रव्य के भेद से वहाँ पर वाक्य का भेद करके अलग अलग वाक्य बना लेंगे। न च विशिष्ट विधि, यहाँ कोई विशेष विधि तो की नहीं गई है कि इसको इस समय करना चाहिए इसको इस समय करना चाहिए, अगर विशिष्ट विधि होती तब तो विकल्प नहीं होता, क्योंकि सबके साथ विशेषण लग जाते तीनों के साथ में, तो जहाँ जहाँ वो प्राप्त होता वहाँ वहाँ हो जाता, लेकिन वो विशिष्ट विधि नहीं है, विशिष्ट नहीं है। तो न च विशिष्ट विधि एकार्थ विधान है सती अनेक अनेक विधि शक्ति कल्पना भवती का अध्याय करेंगे। तो एकार्थ के विधान के होने पर, एक ही प्रयोजन के होने पर अनेक विधियों की शक्ति की कल्पना होती है, अनेक विधियों वहाँ पर मान ली जाती हैं। अर्थापत्ति क्रमत्वात् सस्य पृथक्त्वात्, सस्य पृथक्त्वादि आपत्ति आपत्ति है, सस्य पृथक्त्वादि आपत्ति। तो अर्थापत्ति के क्रम के कारण से अलग अलग जगह अलग अलग लगेगा, तो सस्य के पृथक्त्व की आपत्ति होती है, अलग अलग सस्य होंगी ये आपत्ति आती है। इस पर सिद्धांती कहता है निमित्त संयोगा श्यामा का नाम अग्रपाक निमित्तम वर्षासु कर्मा। तो निमित्त के संयोग से श्यामाकों के द्वारा तो वर्षा में ऋतु में कर्म करना चाहिए, अग्रपाक निमित्तक श्यामा का करेंगे वर्षा के अंदर। आगे व्रीहिणाम अग्रपाक निमित्तम शरदी, और व्रीहि का करेंगे शरद ऋतु में, शारदी नवसष्टी वासंती नवसष्टी शारदी हो गई। यवानाम वसंते इति सर्वाणी चैतानी विशिष्ट विधानानी, और यवों का वसंत में करेंगे। तो इस प्रकार सारे जो ये हैं ये विशिष्ट विधान है, इसलिए विकल्प नहीं प्राप्त होगा। पक्ति भेदाच्चा आवर्तते, और पाक के भेद से इनकी आवृत्ति होती है, भिन्न भिन्न पाक हो रहे हैं अलग अलग समय में, इसलिए इनकी आवृत्ति होती है, यानी ये अग्रयनिष्ठि बार बार होती है। न तो एवं अग्निहोत्र हवि, लेकिन अग्निहोत्र हवि में ऐसी बात नहीं है, आपने उसका उदाहरण दिया था वहाँ विकल्प होगा, तो यहाँ तो वहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ तो विकल्प हो जाएगा। और अपनी बात कह रहे हैं अर्वांचंच, अर्वांचश्चल यहाँ लिखा है और परांचश्च लिखा है, लेकिन पीछे आ चुका है ये अर्वांचंच परांचंच इति विकल्पते, इति विकल्पे विप्रतिषिद्धम। ये जो वचन है तो पहले और बाद में ये जो चीज़ कही गई है उन आहुतियों के लिए, इसमें विकल्प से विपरीत जाता है। विकल्प में ये थोड़ा होता है कि इसको पहले कर लो और इसको बाद में कर लो, इसे विकल्प थोड़ा कहते हैं, तो दोनों से ही कर लिया। विकल्प तो होता है कि दोनों में से किसी एक का करेंगे, और एक ही का करेंगे तो अर्वाग और पराग ये बात ही नहीं बनेगी, पहले और बाद की बात ही नहीं बनेगी जब एक ही रहेगा, विकल्प में तो एक ही रहेगा, इसलिए ये वाक्य संगत नहीं बनेगा। तस्मात समुच्चय है, इसलिए समुच्चय करना चाहिए, विकल्पे सत्यपि शरदि विकल्पो एम स्यात्। और अगर आप विकल्प मानो भी अभ्युपगम से, तो केवल शरद ऋतु में विकल्प आपको कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कि शरद में क्यों विकल्प कर सकते हैं, तो उस समय कुल जो धान्य है, अरण्य का तो एक धान्य, एक संगति ये है, पूरी तरह हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कि अरण्य तो श्यामाक है और ग्राम में व्रीही और यव है, तीन है ना यहाँ पर, तीन धान्य कहे गए। तो श्यामाक वो अरण्य का है और ग्राम में है व्रीही और यव, दो ही हैं। तो अरण्य है, अरण्य धान्य है, उसको तो एक ही है, तो उसमें विकल्प की बात ही नहीं है। लेकिन ग्राम्य धान्य ये दो है, तो इनमें विकल्प है, कोई यव लें या व्रीही लें। तो वर्ष का प्रारंभ है, तो वर्ष के प्रारंभ से पहले तो यव आ गया है, और अब विकल्प कब प्राप्त होगा, जब दूसरा भी होगा। दूसरा कब होगा, शरद ऋतु में होगा, तब विकल्प प्राप्त होगा कि यव भी है और व्रीही भी है, तो करेंगे। तो विकल्पे सत्यपि शरदी एव विकल्पो एम स्यात्, और ततश्च तभी संवत्सरादि भवति इति, एक साल के अंदर अंदर होता है ये विप्रतिषिद्ध होता है। है नहीं होगा, लेकिन अगर विकल्प की बात ही आ रही है तो दो में विकल्प करना पड़ेगा, तो दो की प्राप्ति कौन सी हो सकती है, तो ये दो होंगे। तो ततश्च संवत्सरादि भवति विप्रतिषिद्धम, और ये निषेध होता है। और दूसरा इतरथा पुनर्विप्रतिषिद्धते, और अन्य कारणों से अगर हम लेंगे तो द्वितीय बार फिर से पुनर्विप्रतिषिद्ध, मतलब दो बार विप्रतिषिद्ध होगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, अस्पष्ट है वैसे ये। इतरथा का मतलब शरद भिन्न अगर लेंगे तो दो बार होगा। वसंत में अगर आप विकल्प करने लगेंगे यव और व्रीही का, तो व्रीही जो आएगा वो पिछले साल का आएगा। तो श्यामाक को तो ले नहीं रहे ना, श्यामाक को तो अरण्य धान्य मान करके वो तो एक है, उसको तो विकल्प से बाहर बैठा दिया। वो वर्षा में कहा है उसको, हाँ वर्षा ऋतु में कहा है। आगे अब आगे कहते हैं कि जो आग्रायण में है ये संवत्सर की बात कही गई है, तो एक साल में करना चाहिए, तो ये संवत्सर किस आधार पर करेंगे। तो आग्रायणेषु तत्तत् सस्योत्पत्ति काल विधि, उस सस्य की उत्पत्ति काल की विधि वहाँ पर की गई है, न चंद्रादि संवत्सर विधि। चंद्र आदि संवत्सर के अनुसार यहाँ विधि नहीं कही गई, यहाँ संवत्सर शब्द का प्रयोग होगा तो धान्य के पाक के साथ एक साल का संवत्सर का प्रयोग माना जाएगा। तो ये 16वां अधिकरण है, 27वां सूत्र। पूर्व पक्षी कहता है न षण मासात अत्यधि भवेत, तो नहीं स षण मासात, वो 6 महीने से ऊपर अत्यधि भवेत, उससे ऊपर हो, 6 मास से ऊपर हो, यानी 1 वर्ष के अंदर हो लेकिन 6 मास से ऊपर हो। तो संवत्सरो ही एतद अधि भवति, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, संवत्सरो ही एतद अधि भवति इत्यत्र संदेह, इस वचन में संदेह है कि पार्वणस्य गणित संवत्सरस्य वाद आहुस्वित सस्य पक्ति वाद। तो पर्व के अनुसार यानी पूर्ण अमावस्या पौर्णमासी ये जो पर्व होते हैं इनके, और गणित इसी को गणित के आधार पर ले रहे हैं, गणित संवत्सर का ये कथन है यानी गणना करके जो होता है वो, अथवा सस्य पक्ति वाद, सस्य की पाक को ये कह लेंगे किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है पार्वणस्य वाद, ये पर्व वाला वर्ष संवत्सर लिया जाना चाहिए, क्यों एते नहीं वो लोके सर्वत्र संवत्सर व्यवहार दर्शना, अल्प विराम, लोक में हमेशा इसी से ही व्यवहार देखा जाता है, यथा संवत्सराद आगतो देवदत्ता ही थी, ये संवत्सर के बाद आया, 1 साल बाद आया, तो वो गणना वाला ही लिया जाता है, सस्य वाला नहीं लिया जाता, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। और इस पर अपनी पुष्टि दे रहा है पूर्व पक्षी 28वां सूत्र लिंग दर्शनाच, द्वादश मासा संवत्सर, बंद कर लीजिए इसको विपरीत अल्प विराम में। तो ये जो संवत्सर है 12 महीने का होता है, इति गणित संवत्सर एवं द्वादश मास, अगर इसको हम करेंगे 12 महीने वाला कौन होता है, गणित का संवत्सर ही होता है न सस्य पक्तिर द्वादश मासा, सस्य के पक्ति तो 12 महीने में होती नहीं है, तस्मात गणित संवत्सर एवेति प्राप्ते ब्रूमा, गणित वाला संवत्सर होना चाहिए। इसके ऊपर सिद्धांति कहता है 29वां सूत्र, सस्य पक्तिर व अविप्रतिषेधात, बोले सस्य की पक्ति को ही यहाँ पर लिया जाना चाहिए, उससे कोई विरोध नहीं आता है, अविप्रतिषेध है, यथा जैसे कि संवत्सरे सस्यानि पच्यन्ते, ये वाक्य मिलता है कि संवत्सर में सस्य पकते हैं, तो इत्यादौ सस्य पाक कालो यह उचित तस्य संवत्सराद अग्रे पाको पाके भी, तो सस्य का पाक जो उचित है वो संवत्सर के आगे भी पाक होता है तो भी वो उसी में कहलाएगा। मान लो समय वर्ष पूरा हो रहा है काल की दृष्टि से, लेकिन पाक थोड़ा सा अधिक दिन तक चला, उसके बाद में हुआ, देर से बोया या किसी कारण से देर से पकाया, ऋतु आदि में होने के कारण से, तो भी वो उसी में माना जाएगा। तो इत्यादि सस्य पाक कालो यह उचित तस्य संवत्सराद अग्रे पाके भी, इज्ज्यार्थश्च एवं न विप्रतिषिध्यते, तो इज्ज्या के लिए तो ऐसा काल विप्रतिषेध को प्राप्त नहीं होगा पाक के अनुसार। दृष्टश्च सस्य संपत्ते संवत्सराभिधानम लोके, और सस्य की संपत्ति में पकने पर संवत्सर का कथन लोक में भी देखा जाता है, इस अर्थ में भी लोक में होता है, यथा संवत्सरे सस्यानि पच्यन्ते इति, ये विपरीत अल्प विराम है, इति के बाद पूर्ण विराम। तो संवत्सर में सस्य पकते हैं, अब ये संवत्सर शब्द का प्रयोग सस्य के पाक के साथ में जुड़ा हुआ है, न कि पर्व के साथ में। आगे यथा द्वादश मासा संवत्सर इत्यत्र, तो जैसे द्वादश मासा संवत्सर में संवत्सर शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसे यहाँ पर भी किया गया है। तो पाको ही अयम संवत्सरे, यहाँ पर पाक ही संवत्सर में होता है, अतः तत्र गुणवादेन शब्दस्य प्रवृत्ति ही, तो संवत्सर शब्द की वहाँ पर कौन रूप से प्रवृत्ति हुई है। वैसे तो गणित वाला ही, पर्व वाला ही ठीक है, पर इस रूप में भी संवत्सर शब्द का प्रयोग देखा जाता है। अगला अधिकरण, इसमें विषय इन्होंने चातुर्मास्य का लिया है कि चातुर्मास्य में कौन सा संवत्सर लिया जाएगा। यहाँ तो आपने संवत्सर सस्य पाक से ले लिया, तो चातुर्मास्य में कौन सा लिया जाएगा। तो चातुर्मास्येषु चांद्रोमास स्वीकार्य, उसमें चंद्रमास के अनुसार स्वीकार हो जाता है। तो कई तरह के वर्ष होते हैं, उनमें चंद्र वर्ष के आधार पर लिया जाएगा। तो एक सौर्य वर्ष होता है, चंद्र वर्ष होता है, और एक सावन और होता है, और एक नक्षत्र का वर्ष भी होता है, चार हो गए। एक सायन होता है, सायन अयन, एक सावन होता है वो सूर्य के आधार पे होता है, एक नक्षत्र अयन होता है, इसमें 27 दिन का एक महीना होता है क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, एक बार पूरे नक्षत्र घूम गए एक महीना हो गया, ये नक्षत्र वर्ष के 27 दिन के ही महीने होते हैं, वो एक अलग गणना काल है। और चांद्रमास जो है ये पर्व वाला है, गणित वाला है, और इसके अंदर 28 से 29 दिन का एक महीना होता है, 30 दिन का नहीं होता है पूरा। और एक ये जो ये तो हो गया, और सावन जो होता है वो 360 दिन का होता है, सावन होता है वो 360 दिन का होता है, और 364 या 365 कहिए, 364 सही, 1/4 कहिए, वो सौर्य होता है। सावन अलग हो गया, 365 सही, 1/4, हाँ, इतने दिनों में जो वर्ष पूरा होता है वो सौर्य वर्ष होता है। और 360 दिनों में प्रत्येक महीना 30 दिन का मान करके 360 दिनों में जो वर्ष पूरा होता है वो सावन वर्ष होता है, सावन सावन। और 27 दिन में जो पूरा होता है जिसमें महीना, वो नक्षत्र मास होता है, नक्षत्र वर्ष उसी हिसाब से गणना में आएगा। जिसमें फरवरी आएगी 29, 27 नहीं आती ना, हाँ, तो एक दिन का अंतर पड़ रहा था उनको, 365 से 1/4 है, तो एक दिन उसमें बढ़ा करके करते हैं वो, तभी तो तालमेल बनता है। चार साल में नहीं, नक्षत्र वाले वर्ष में तो हर महीना 27 दिन का ही होगा, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र जब पूरा कर लेते हैं वो एक महीना हो जाएगा, उनका वर्ष अलग चलता है। नहीं, 27 दिन का एक महीना होता है, एक महीना होता है, नहीं प्रतिदिन अलग अलग नक्षत्र होते हैं ना, हाँ तो 27 नक्षत्र, हम जो नक्षत्र अलग अलग बोलते हैं ना प्रतिदिन बदल बदल के, तो वो पूरे 24 दिन घंटे का नहीं होता है, वो उससे 24 से कम घंटे का होता है। सत्ताईस को 12 से गुणा करेंगे, 12 एक एक की प्रधानता होती है, अब या तो अब ये मेरे को पूरा नहीं पता इसमें किस तरह से होगा, लेकिन नक्षत्र वर्ष अलग होता है, नक्षत्रायन, इसमें 27 दिन का एक महीना होता है, ऐसा मैंने लिख रखा है। मैं 27 दिन का एक माह कह रहा हूँ, तो उससे मैं ऐसा समझ रहा था कि एक तो क्या कि वो जिस नक्षत्र से प्रारंभ होता है उस नक्षत्र से पूरा महीना कहलाता है ना, कैसे कहलाता है, जिससे जिसकी प्रारंभ होता है उसी से पूरा कहलाता है, हैं? हाँ, पूर्णमासी जिस नक्षत्र में होगी वो महीना उसी नाम से जाना जाता है, हाँ, लेकिन वैसे नक्षत्र तो आते रहते हैं ना, हर महीने बदलता चला जाएगा, ये ठीक है, हर दिन नक्षत्र बदलेगा, हाँ, वो तो हो गया, ये चंद्र वर्ष में हुआ, लेकिन उसमें नक्षत्र जो है प्रतिदिन बदल रहे हैं, तो 27 नक्षत्र हैं तो वो 27 दिन में पूरा हो रहा है, ऐसा कहना है। और जो महीनों के नाम है कि पूर्णिमा अलग अलग नक्षत्रों में आ रही है, किसी महीने में किसी में, किसी में किसी में, यानी पहले महीने में जिसमें, अगले महीने में दूसरे नक्षत्र में आ जाएगी, तो वो नक्षत्र बदलते रहेंगे हर महीने, जिससे उसके नाम बदलते रहते हैं। क्या अधिक होता है, एक दिन अधिक होता है, कुल कितना होता है, कुछ काल अधिक होता है उसका। देखिए तो चातुर्मास से जो है उसमें चंद्रमास को स्वीकार किया गया है, कैसे है उसकी पुष्टि के लिए ये सारी विवेचना है। तो सिद्धांती कहता है 17वां अधिकरण 30वां सूत्र, पार्वण मासानी विज्ञायन्ते, पार्वण मास, ये पार्वण मास मतलब चांद्रमासी है, क्योंकि उसमें पूर्णिमा और अमावस्या इन पर्वों को लेके करते हैं, तो ये चांद्रमास है। पार्वण मासानी चातुर्मास्यानी, चतुर्मास में चार मास लेंगे तो पार्वण मास लेंगे। कस्मात् पार्वण संवत्सरात् षड्भिर् अहोभिः सावनस्य संवत्सरस्य अतिरेका। पार्वण संवत्सर से, पार्वण संवत्सर में पूरे साल में 354 दिन होंगे, 354 दिन होंगे, तो पार्वण संवत्सर की अपेक्षा षड्भिर् अहोभिः 6 दिनों से सावनस्य संवत्सरस्य अतिरेका। सावन संवत्सर 6 दिन अधिक होता है, यानी 360 दिन का होता है ये सावन संवत्सर। पार्वण तो चांद्रमास हो, चांद्र हो गया, वो चांद्र हो गया, 6 दिन का अंतर हो गया 7 वर्ष भर में। तो आगे का जो वचन है ये वही, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये वही त्रय संवत्सरास्तेषां षट्त्रिंशत् पौर्णमासा, अल्पविराम। तो जो तीन संवत्सर हैं, तीन वर्ष हैं, उसमें 36 पौर्णमासी होती हैं, ठीक है, एक साल में 12 पौर्णमासी, तो तीन साल में 36 हो गई। ये द्वे और जो दो संवत्सर होते हैं तयो चतुर्विंशति, अल्पविराम, उसमें 24 पौर्णमासी होती हैं, हो गया। तो ऐसे 5 साल हुए, तो त इमाश चतुर्विंशतिम उपपद्यन्ते, ये चतुर्विंशति को प्राप्त होते हैं। ते इमा का मतलब है ये जो पहले 3 साल और बाद के 2 साल, वो जो 36 और ये जो 24 है, तो 5 साल में, एक साल में 6 दिन बढ़े, तो कुल मिलाकर के 5 साल में कितने बढ़ गए, 30 दिन बढ़ गए ना, 30 दिन बढ़ गए, एक महीना अधिक हो जाएगा। कहते हैं एष वै त्रयोदश मास तमेतम संपादयति तम अतियजते इति, अतियजते बंद कर लीजिए। तो ये जो है त्रयोदश मास हो जाता है, 13वां महीना हो जाता है, यानी अतिरिक्त 12 महीने का ही वर्ष होता है, लेकिन इसमें 13वां महीना भी आ जाता है, तो इसको उत्पन्न कर लेता है और तम अतियजते, इसका अतिक्रमण कर देता है, इसका यजन नहीं करता है, इस एक महीने को छोड़ देते हैं, 13वां महीना। इति षडहातिरेकत्वं दर्शयति, तो इस वचन के द्वारा 6 दिन का अतिरेक बताया जा रहा है, हर साल 6 महीने बच रहे हैं। पंचसु संवत् सावनेषु संवत्सरेषु पार्वणमासम एकम उपजायमानम अनुदृश्य पंचानाम संवत्सराणाम षष्ठी पूर्णमासान अनुक्रम्य एष वै त्रयोदशो मास इति उत्सृज्यौ मासो प्रत्येकम एक वचनेन निदर्शयति। तो 5 सावन संवत्सरों में, सावन का मतलब हो गया 360 वाले, तो 5 सावन संवत्सरों में एक पार्वण मास अतिरिक्त हो जाता है, ये देख करके। पार्वण मासम एकम उपजायमानम अनुदृश्य, अनुदृश्य मतलब दृष्टवा, ये देख करके कि 5 में एक महीना अधिक हो जाता है पर्व की दृष्टि से। तो पंचानाम संवत्सरानाम षष्ठी पूर्ण मास अननुक्रम में, तो ये जो 5वां संवत्सर है उसके 60वां जो पूर्ण मास है उसका अननुक्रम में, अनुक्रम न करके, एष वै त्रयोदशो मास इति, ये 13वां महीना है, इति उत्सृज्यो मासो, जो छोड़ने योग्य मास है उसको प्रत्येक को एक वचन से बताते हैं, यानी एक एक महीना छोड़ते हैं इसमें। वो भी आगे बताएंगे, 5 में नहीं छोड़ते, ये पहले ही छोड़ देते हैं, ऐसा समझ में। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आगे बता रहे हैं, ये इसी विषय को आगे बता रहे हैं, अभी बताया नहीं है। तो ते इमा का मतलब वो जो 6 और 3 18, ते का मतलब हर साल 6 बचे तो वो 3 हो गए 18, और इमा मतलब ये जो 6 × 2 = 12, ये यहाँ षड्विंशतिम उपपद्यन्ते 26वें पे आ जाते हैं। चौबीस के साथ में जुड़ जाते हैं, भी आएगी। ये थोड़ा अस्पष्ट भी है, मेरे को पूरी तरह नहीं समझ में आया, लेकिन जितना आया वो बता देखते हैं वो कैसे उसमें 24वें पे आ जाते हैं। देखिए तो एष वै त्रयोदशो मास इति उत्सृज्यो मासु प्रत्येकम एक वचनमेव निदर्शयति। आगे सावनाच्च षड्भिः शौर्यस्य, अल्पविराम, सावन जो है वो है 360 का, उससे षड्भिः 6 दिन से अधिक होगा शौर्य के। ये जो शौर्य है उसमें 366 दिन हो गए। पंचवर्षस्य षष्ठी शौर्यस्य मासः, तो 5 वर्ष में लेंगे तो शौर्य वर्ष के 60 महीने हो जाएंगे, शौर्य वर्ष के तो 60 महीने होंगे। और एक षष्ठी सावना, उसमें 61 सावन के मास हो जाएंगे 5 सालों में। शौर्य 5 वर्षों में सावन के 61 हो जाएंगे, क्योंकि 6 × 5 = 30 दिन हो गए, ज़्यादा हो गए। और द्विषष्ठी पार्वणा, और पार्वण यानी चंद्रमास के, उसके 62 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 354 है। तयोश्च मासयोः उत्सर्गात्, और इन दोनों मासों के उत्सर्ग से, क्योंकि 2 महीनों की अधिकता हो गई ना, 5 साल में 2 महीनों की अधिकता हो गई है, शौर्य की अपेक्षा, शौर्य वर्ष की अपेक्षा 5 साल में पार्वण चंद्रमास में 2 महीनों की अधिकता हो गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा द्विषष्ठी पार्वणस तयोश्च मासे उत्नी, तयोश्च मासे उत्सर्गाति, इन 2 महीनों को छोड़ करके द्विषष्ठी पार्वण मासम दर्शयती। दो द्विषष्ठी मतलब 62 पार्वण मासों को ये दिखाते हैं, वो छोड़े हुए भी हैं इसमें। आगे तस्मात पार्वण मासा त्रीन इष्ट्वा, तो पार्वण मासों को त्रीन इष्ट्वा, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, 3 को यजन करके उत्सृष्टव्य सति, उत्सृष्टव्य के प्राप्त होने पर उत्सृष्टव्यम उत्सृष्टव्य मासम उत्कृष्य संवत्सरान उत्कृष्य, तो उत्सृष्टव्य मास को के संवत्सर को उत्कृष्ट करके पार करके मासांश्च उत्सृजति, मासों को छोड़ देता है। आगे कर्म मध्ये नोत्सृक्ष्यामि इति विपरीत अल्पविराम में, कर्म के बीच में नहीं छोड़ेगा, उस मास को ही पहले छोड़ देगा, कर्म उस समय नहीं करेगा। तो ये कैसे होता है, तच्च अर्ध तृतीयेषु उत्सृष्टव्यम इति संदर्शयति। ये जो है अर्ध तृतीय मतलब 2.5, उसमें छोड़ देने योग्य होता है, ऐसा आगे बताया जा रहा है। क्योंकि इसकी दृष्टि से ये 2.5 में छोड़ देता है, इसको 2.5 वर्ष हो जाते हैं, शौर्य के 2.5 वर्ष होते हैं, वहाँ पर ही इसको 1 को छोड़ देता है, 1 महीना वहाँ पर छोड़वा देते हैं। तो तच्च अर्ध तृतीयेषु उत्सृष्टव्यम इति संदर्शयति, कैसे दिखा रहा है, ये वही वचन है ऊपर वाला, त इमे षट्त्रिंशन मासा, ठीक है, ऊपर जो वचन था ना, ये वही त्रय संवत्सराः तेषां षट्त्रिंशत् पौर्णमासा, तो ये कहते इमे षट्त्रिंशत् मासाः, ताः इमाश चतुर्विंशतिम एव संपत्यन्ते, वो जो हैं उन दोनों को, ये जो ता है ना द्वितीय बहुवचन है, ते इमे षट्त्रिंशत् मासा, ये इमे जो है ये प्रथमा बहुवचन है, कि ये जो 36 महीने हैं उनको इमाश चतुर्विंशतिम एव ताह इमाह चतुर्विंशतिम एव संपत्यन्ते, चतुर्विंशति को ये प्राप्त हो जाए, ये दिन जो है, मैं दिन समझ रहा हूँ यहाँ पर, तेषाम षट्त्रिंशत् त्र जोड़ लेना यहाँ पर, तेषाम षट्त्रिंशत्, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए और फिर बंद कर लीजिए, और फिर बाद में फिर तयोर विंशति रीति, इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तो तेषाम का मतलब तो हो गया 3 वर्षों का, उनके षट्त्रिंशत्, और तयोर का मतलब हो गया 2 का, 2 वर्ष का, तयोर चतुर्विंशति इति वा त्रयोदश मासान अवसाय कर्मयुक्ता नाम एव पर्वणाम मासानाम मासान आचष्टे। इस प्रकार से त्रयोदश में जिनका अवसान है, त्रयोदश मास मासान अवसाय, 13 मास को छोड़ करके समाप्त करके कर्म के संयुक्त पर्वों में मास को ये कहते हैं। 13वें को छुड़वा देते हैं, वैसे आगे भी आएगा। तस्मात् पार्वणाश चत्वारो मासः पर्वांतराल कालः। तो पार्वण जो चार मास हैं, ये पर्व के बीच में के अंतराल के काल में ही इनकी गणना करनी चाहिए, और आधार पर चार मास की गणना नहीं करनी चाहिए। पांच वर्ष है ना, तो पांच वर्ष में 2 महीने छुड़वाने हैं, सौर्य 5 वर्षों में, तो 2.5 वर्ष के बाद एक छुड़वा देते हैं, अर्ध तृतीय मतलब तीसरा वर्ष के बीच में छुड़वा देते हैं। ऐसा आप तीसरा महीना कह रहे थे ना, तीसरा वर्ष कह रहे थे, हाँ, तो तीसरे वर्ष के उसके भी बीच का काल होता है, उसमें ये छुड़वा देते हैं। 1 महीना यहाँ छुड़वा देते हैं और 1 महीना फिर आगे छुड़वा देते हैं, नहीं तो 5 वर्ष के बाद करेंगे तो एक साथ 2 महीने छुड़वाने पड़ेंगे। एक पहले यहीं छुड़वा देते हैं तो अधिक अपेक्षाकृत अधिक सामंजस्य रहता है। हैं? नहीं, सूर्य मास में उसमें तो पूरे 12-12 5 साल के 60 महीने हो जाते हैं। अब उसका इससे तालमेल बैठाना है तो अधिमास कर देते हैं, अतिरिक्त मास कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ना। चांद्रमास हाँ, मने उसमें इसमें ये दशपूर्ण मास नहीं करते हैं ना, हाँ है तो मास ही है, लेकिन उसमें ये दशपूर्ण मास नहीं करते हैं उसमें। हाँ तो 2 आषाढ़ कर देते हैं, अधिमास करते हैं, 2 आषाढ़ कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, हैं? नहीं, दुगना हो जाता है ना वो महीना दुगना हो जाता है ऐसा। आगे 18वां अधिकरण है ये, 18 संख्या लगा लीजिए, 31वां सूत्र। तो ये विषय है यहाँ पर, चातुर्मास्येषु 5 सांवत्सरिक पक्षे, 5 संवत्सर वाले पक्ष में मध्य मासस्यैव उत्कर्षः, बीच में महीने का ही उत्कर्ष होगा, न तो संवत्सरस्य, संवत्सर का उत्सर्ग नहीं होगा, महीने को हटा देंगे बस, पूरा संवत्सर छूट गया ऐसा नहीं बोलेंगे। 31वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है, 33वां सावनस्य प्रतिषेध विप्रतिषेधात् अल्प विराम पार्वणस्य यथा यद्येतान यदि एतान ना लभेता इति। तो सावन के 33वां सावन से 30 हो गए सावन के, उसका विप्रतिषेध होता है, तो पार्वण का ही यहाँ पर होना चाहिए, पार्वण से यथा यदि एता न लभेता। भाष्य में 33वां रात्रयो मासा, ये विपरीत अल्पराम में लीजिए कि 30 रात्रि का एक महीना होता है, इति च सावन से यानी अहोर रात्राणी तेषु विप्रतिषेधा, सावन के जो दिन रात हैं उसमें इसका विप्रतिषेध होता है। पार्वण से यानी अहोरात्राणी इति गृह्यन्ते, गृह्यन्ते अध्याहार कर लीजिए, इसलिए पार्वण जो अहोरात्र हैं उनका ग्रहण किया जाता है। यदि तेषु गौणः कल्पिष्यन्ते श्रुत्या विरोधः, अगर इसमें गौण की कल्पना करेंगे तो श्रुति से विरोध आएगा। तथा इसी तरह यद्येतान न लभेत, तक कर लेना इसको, पीछे 2-4-23 में आया, इति पश्वालंबः शिर उपधानेन सहोच्यते, पशु का आलंबन और सिर का उपधान ये दोनों साथ साथ एक ही वाक्य से कहे गए, एवं यहापि रात्रिनाम संख्या परिणामे परिमाणे, इसलिए यहाँ पर रात्रियों का भी संख्या परिमाण कह दिया गया है, दिन और रात दोनों को मिला करके। इस पर सिद्धांति कहता है मास होगा, पूर्व पक्षी कह रहा था यहाँ पर संवत्सर का ग्रहण है, सिद्धांति कह रहा है कि मास का है। तो 3 इष्ट्वा चतुर्थम उत्सृजेत, विपरीत अल्प विराम है, अत्र संवत्सर प्रकरणात् चतुर्थम इति संवत्सरो अभिप्रेतः, 3 इति अधिकृतत्वात् इति प्राप्ते ब्रूमः। तो 3 इष्ट्वा चतुर्थम उत्सृजेत, 3 को यजन करके चौथे को छोड़ देवे, तो यहाँ पर चूंकि संवत्सर का प्रकरण है इसलिए चौथा संवत्सर ही अभिप्रेत है, ऐसा जो प्राप्त हो रहा था इस पर सिद्धांति कहता है मासो वा एष वै त्रयोदश मासस् तमेव एतम संपादयति तम अतियजते। तो ये जो 3rd मास है उसी को ये संपादित करता है, तम अतियजते उसका अतियजन कर अतिक्रमण कर देता है यजन से। इति चतुर्थम तृतीयम इत्युक्त्वा, इस प्रकार चौथे को, चतुर्थम वर्ष के लिए है, चौथे को तीसरा कह करके, चौथे वर्ष को तीसरा कह करके ऐसे वही त्रयोदश मास आई थी। ये जो त्रयोदश मास है ये मास शब्देन अपदेशात मासो अभिप्रेत है, चूंकि त्रयोदश मास शब्द का प्रयोग किया मास का, इसलिए मास से कथन है तो मास ही अभिप्रेत होगा। वास्तव में ये चौथे को तीसरा कह रहा है। तस्मात चतुर्थम इति सप्तम अर्थे द्वितीया, तो यहाँ पर जो चतुर्थम है यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया है। यहाँ जो कहा था ना त्रीन इष्टवा चतुर्थम उत्सृजे, ये जो चतुर्थम है ये सप्तमी के अर्थ में द्वितीया है। चतुर्थे यजेता, चतुर्थम यजेता नहीं, चतुर्थे यजेता, चौथे में यजन करे, सप्तम में अर्थ में द्वितीया है। अब ये जो ऊपर कहा इन्होंने थी चतुर्थम तृतीय मुक्त्वा, चौथे को तीसरा कह करके, वो चौथे को तीसरा कैसे होगा कि ये जो तेरह कहा इन्होंने, चौथे साल में तेरह मान लो एक महीना अधिक बढ़ करके तेरहवा महीना होगा, तो बारह महीना पूरा होकर के जो तेरहवा महीना है उस तेरहवें महीने को पिछले साल का कहें अगले साल का कहें, तो वैसे तो वो अगले साल का था क्योंकि 12 महीने पूरे हो गए थे, तो तीसरा नहीं चौथे साल का कहलाएगा, लेकिन जो चौथे साल का था उसको तीसरे का ही कह रहे हैं क्योंकि 12 से 13 कर दिया, तो 10 11 12 13 13 अगर नया साल होता तो उसको 13 नहीं बोलेंगे, एक से प्रारंभ करेंगे, लेकिन 13 बोल रहे हैं है, आ तो वह अगले साल में रहा है लेकिन पीछे से जोड़ करके बोल रहे हैं उसको, ये कह रहे हैं इति चतुर्थम तृतीयम इति उक्त्वा, जो चौथा वर्ष है यानी वो जो तेरहवा महीना चौथा वर्ष था उसको तीसरा वर्ष कह करके कथन किया जा रहा है, उस तेरहवा बोल करके उसको पिछले वर्ष में जोड़ करके बताया जा रहा है। एक श्लोक दिया हुआ है, अस्पष्ट है वैसे तो, चतुर्थम पंचमम वापी पंच शाखा फलानी वा यो जीवयत त्यतत धर्मम स चातितर मोदकः, तो जो चौथे और पांचवें पंच शाखा और फल को जो यो जीवती अतत धर्म उसके धर्म वाला न होते हुए जो जीता है तो वह अतितर मोदक होता है, प्रसन्न करने वाला हो जाता है। कैसे इसका तात्पर्य स्पष्ट है, प्रश्नवाचक भी लगा रखा है इन्होंने। इति अगला एक समाधान दे रहे हैं, दूसरा समाधान कि कर्म प्रवचनीय लोपोवा चतुर्थम संवत्सरम प्रतीति, अथवा यहाँ पर कर्म प्रवचनीय का लोप मान लेंगे तो चतुर्थम संवत्सरम प्रतीति, प्रति ये जो कर्म प्रवचनीय है इसका यहाँ पर लोप मान लेंगे, तो चतुर्थम में अब सप्तम में अर्थे द्वितीय नहीं माननी पड़ेगी, सप्तम में अर्थे द्वितीय नहीं, प्रति के योग में द्वितीय है, चतुर्थम प्रति अर्थ वही निकल आएगा। 33वां सूत्र, द्वौ परौ इष्ट्वा तृतीयम उत्सृजेत, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, द्वौ परौ इष्ट्वा तृतीयम उत्सृजेत इति अनंतरम यथा पुरस्तात, तो जैसे पहले कहा था यथा त्रीन इष्ट्वा चतुर्थम उत्सृजेत इति अंतराम नानम एवं अत्रापि स्यात्, अगला वाला होता है उसी का कथन माना जाता है, ऐसे यहाँ भी होना कि द्वौ परौ इष्ट्वा तृतीयम, दूसरे और तीसरे में भी ऐसा ही मानना चाहिए, जो उसके लगातार बाद वाला है उसी का ग्रहण होगा, जैसे वहाँ पर तीन और चार का था यहाँ दो और तीन का कहा है। आगे चातुर्मास्य से संबंधित ये चर्चा है, तो चातुर्मास्येषु पांच सांवत्सरिक पक्षे इव यावत् जीवाभ्यास पक्षोपि विज्ञायते, चातुर्मास्य में पांच सांवत्सरिक पक्ष है कि पांच वर्ष तक ये करना चाहिए, पांच वर्ष तक, तो उसी के समान यावत् जीवन अभ्यास पक्ष भी समझ लेना चाहिए उसी से। तो 34वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, आदेर्वा कर्मणोपवर्गात, तो कर्म का आदि जो है और अंत है उसी से हमारे को उसका निर्धारण होता है कि कब तक करना चाहिए। तो यथा पंचानाम एव कर्तव्यः अल्पविराम षष्ठम न करिष्यामि इति आदिश, तो पांचों पांच को करना चाहिए तो छठे को नहीं करूंगा, ये जो इससे निकल करके आता है, फिर आगे का पाठ त्रुटित है, इति आदिश नियमारभ इति, सही वाक्यार्थ यही वाक्य का अर्थ है, षष्ठस्य कर्मणः आरंभ प्रतिषेधोऽयम्, यानी छठे कर्म का यहाँ पर के आरंभ का शुरू करने का ये निषेध है, पंचभिर वर्ष ही कर्मापवर्गात, क्योंकि पांच वर्षों के द्वारा ही कर्म की समाप्ति कर दी गई है, षष्ठस्य कर्मणः आरंभ प्रतिषेध, छठे कर्म के का निषेध किया ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांती कहता है। 35वां सूत्र, विज्ञायते च स आ की मात्रा जोड़ लीजिए, सिद्धांति का है सूत्र है। विज्ञायते च स विज्ञायते आगे त्रिशु त्रिशु संवत्सरेषु, यहाँ त्रिशु से विपरीत अल्पविराम लीजिए, त्रिशु त्रिशु संवत्सरेषु मासम उत्सृजेत, बंद कर लीजिए इति, तीन तीन साल में महीने को छोड़ देवे, त्रिशु त्रिशु संवत्सरेषु मासम उत्सृजेत इति, एक एक महीने को छोड़ दे। तेन मन्यामहे एतद् वचनम अभ्यासो विप्रतिषेधात् अल्पविराम, उससे ये जो वचन है ये अभ्यास को कहेगा विप्रतिषेध के कारण, यथा दाक्षायण यज्ञे, जैसे कि दाक्षायण यज्ञ में होता है। तो तीन और तीन करके करेंगे तो छठे में मास का त्याग होगा, त्रिशु त्रिशु संवत्सरेषु, यहाँ पर तीन तीन करके छठे को ले रहे हैं। स त्रिशु संवत्सरेषु इति पंचभ्यो वर्षेभ्य ऊर्ध्वम इति अवगम्यते, तो तीन संवत्सर में का मतलब यहाँ पर है कि पांच वर्षों से जो ज्यादा है, तो वो कैसे होगा, तो सती ही अभ्यास एतद् वचनम उपपद्यते इति न्यायो गम्यते, अभ्यास के होने पर ये संगत वाक्य संगत हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो छठा है वो पहला हो जाएगा, छठा पहला होगा, तो तद्धि त्रिशु त्रिशु संवत्सरेषु इति वा, ये जो त्रिशु संवत्सरेषु था तो त्रिशु त्रिशु ये दो बार लेना चाहिए, त्रिशु त्रिशु, त्रिशु त्रिशु संवत्सरेषु इति वा, तो द्वा तृतीय तृतीयेषु इत्यर्थः, तीन वाले दो बार यहाँ पर लेने चाहिए, इति न्याय इत्यर्थः। आगे कहते हैं दश पार्वण मासो अत्र गौण संवत्सरो अभिप्रेतः, दस पार्वण मास के लिए, दस पार्वण मास हो, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि यह संवत्सर का गौण प्रयोग किया, दस पार्वण मास में वर्ष संवत्सर का प्रयोग किया जाता है तो वो गौण प्रयोग होगा। तस्य उक्तो विनियोग द्विरिष्ट्वा त्रिरिष्ट्वा इति, द्विरिष्ट्वा त्रिरिष्ट्वा इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इसका विनियोग वहाँ होगा जो दो का यजन करके तीन का, तो ऐसे पाँच हो जाएंगे, फिर पाँच होके दस होगा। तस्मात यावत जीविकाभ्यास वाक्य शेषो अयम, तो ये जो अभ्यास है ये जीवन पर्यंत के लिए यावत जीविकाभ्यास है, चातुर्मास्यानाम पंचवर्ष प्रयोगे च यावत अर्थः करोति, तो चातुर्मास्य में पाँच वर्ष के प्रयोग में जैसे अर्थ करता है वैसे यहाँ समझना चाहिए। तो पांच संवत्सरिक पक्ष को भी ये एक तरह से यावत जीवन अभ्यास पक्ष भी स्वीकार करते हैं, पांच वर्ष का लिखा इधर उसकी आवृत्ति कर करके बार बार करके इसको पूरे जीवन भर करने की बात कह रहे हैं। विश्वाधिकरण पंचसु चातुर्मास्येषु वैश्वानर पार्जन्य पंच होता च नापद्यन्ते एकोपक्रमत्वात् अल्पविराम यथा आरंभणीय, तो पांच चातुर्मास्यों में वैश्वानर पार्जन्य में ये पंच होता जो है वो अपन नहीं होता है, नहीं प्राप्त होता है एक के उपक्रम होने से, जैसे कि आरंभणीय में। तो प्रक्रम संयोगात एतेषां नैक वाक्यत्वाच्च उपक्रमस्य न प्रतिकर्म आवर्तेरन, तो प्रक्रम का संयोग होने से यानी प्रक्रम पहले हो चुका है, आरंभ पहले हो चुका है, तो इनमें न एक वाक्यत्वात, एक वाक्यता होने से उपक्रम का यानी प्रारंभ का न प्रतिकर्म आवर्तेरन, ये हर कर्म के प्रारंभ में आरंभणीय एष्टि करें प्रारंभ करें ऐसा नहीं होगा। यथा जैसे कि दर्शपूर्ण मासयो आरंभणीय, दर्शपूर्ण मास में आरंभणीय एष्टि बार बार हर बार नहीं करनी होती है, पहले चर्चा आ चुकी है। तदुक्तम सकृत्वा आरंभ संयोगात, ये मीमांसा का पहले आ चुका है, तो एक बार ही आरंभ का संयोग होने से एक बार की जाती है, ऐसे यहाँ पर भी हर कर्म में उपक्रम नहीं करना होगा, बस जो एक बार हो गया जो हो गया। हाँ सिद्धांति का ये बस इतना ही है ये। आगे 21वां अधिकरण है, यदि वसंता यजेता द्विर उपस्त्रिणीया त्रिभिर द्विर उपस्त्रिणीया द्विर अभिघारये अल्पविराम, औषधयो वै शब्द औषधीषु एव पशून प्रतिष्ठापयति अल्पविराम, यदि प्रावृषि यजेता सकृत उपस्त्रिणीया द्विर अभिघारये दिशा पशुन अभिजिघंती अल्पविराम वैश्वदेवस्य प्रकरणात्। ये कुछ विवरण जो आगे के भी हैं अस्पष्ट हैं लेकिन फिर भी जैसा है देखते हैं। तो अगर यदि वसंता यजेता या तो वसंते यजेता जो भी होगा तो दो बार उपस्तरण करें, द्वि उपस्तरणीया द्विर अभिघारे दो बार अभिघारण करें। और औषधियाँ जो है, ये औषधि जो शब्द है, औषधियों में पशुओं को प्रतिष्ठापित करता है, औषधि में ही पशुओं को प्रतिष्ठापित करता है। और यदि प्रावृत ऋतु में यजन करे तो एक बार उपस्तरण करे, उपस्त्रिणी आदि, उसमें तो दो द्विर उपस्त्रिणी आदि, इसमें एक बार उपस्तरण करे, और द्विर अभिघारे, अभिघारण तो दो बार ही करें, और साथ में दो हवी होती हैं तो पंचावत्तता हो जाती है। और द्विष्या या द्वेष्या शब्द है यहाँ पर, तो पशुन अभिजिघंती थी, पशुओं को मारता है वैश्वदेव का प्रकरण होने से। पूर्व पक्षी कह रहा है तो वैश्वदेव एवेश वादा प्रकरणा, प्रकरण है इसलिए वैश्वदेव का माना जाएगा। तस्यापि पशु काम पक्षेषु प्राप्त कालेषु प्रयोग उपपद्यते, और वैश्वदेव में भी ये वहाँ पर होगा जो पशु काम पक्ष में होगा, पशु के काम वाला जब पक्ष बनेगा तो प्रावृत के काल में इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रावृत भी वर्षा का ही एक भाग होता है, उसमें ये किया जाएगा। इसको क्या वसंत से उत्कर्ष करके प्रावृत काल में लाया गया है, ये इसका विधान है, ऐसा पूर्व पक्षी ये कह रहा है, प्रावृत काल में होगा। तो ये वैश्वदेव का कह रहा था। इस पर सिद्धांती कह रहा है 38वें सूत्र में, वरुण प्रकाशानाम लिंग संयोगात यथा विप्रतिपन्नेषु, बोले ये वरुण प्रकाश का मानना चाहिए, वैश्वदेव का नहीं, लिंग का संयोग है, जैसा कि विप्रतिपन्न में होता है। एतद अन्यत प्रत्यक्तम विद्यते, प्रत्यक्तम प्रत्येक से जुड़ा हुआ, ऐसा मैं तात्पर्य ले रहा हूँ, बाकी विचारणीय है। एतद अन्यत प्रत्यक्तमम, प्रत्यक्तमम सबसे अधिक जुड़ा हुआ उससे विद्यते, प्रावृषि वरुण प्रकाश ही रीति, इसको विपरीत अल्फिरा में लीजिए कि प्रावृत ऋतु में वरुण प्रकाश से करना चाहिए, वचन मिल गया है एकदम ठीक ठीक। तो प्रावृत काले न लिंग संयोगात वरुण प्रकाशान प्रतिकृष्यता, तो प्रावृत काल के इस लिंग के संयोग से, क्योंकि वहाँ पर कहा ना प्रावृत में करें, तो इस लिंग के संयोग से वरुण प्रकाशों को वहाँ पर प्रतिकर्ष करें। तथा विप्रतिपत्त्यर्थम बहिस्थिता इति, तो ये विप्रतिपत्ति के लिए बहिस्थित है, मतलब अपने काल से, अपनी ऋतु से बाहर होता है। यदुक्तम पशुकाम पक्ष इति नहीं तत् प्रत्यक्तमम, अब उसने पूर्व पक्षी ने कहा था कि पशु काम का पक्ष है, पशु काम वाला पक्ष है, तो बोले ये प्रत्यक्तम नहीं है, अधिक निकट या जुड़ा हुआ नहीं है। तद्यथा जटिलम भोजयेत, लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी को कहा कि जटिलम भोजयेत, जटिल को खाना खिलाओ, जटिल मतलब जटा वाले को, कोई साधु होगा, तो ऐसा कहने पर अप्राकृतोपि जटिला, जटिल वचन लक्षितो भोजये भोज्यते, तो जो जटिल था वो अप्राकृत था, वैसे प्राप्ति नहीं थी उसकी, फिर भी उसको भोजन करा दिया जाता है, क्योंकि विशेष कथन हो गया ये। तो तद्यथा जटिलम भोजये इत्युक्ते अप्राकृतोपि जटिला, जटिल वचन लक्षितो भोज्यते, लेकिन इससे न प्रकृतोपि अजटी लक्ष्यते, जो प्रकृत है जो बिना जटा वाला है उसको इससे लक्षित नहीं किया जाएगा कि उसको नहीं खिलाना है। तद वरुण प्रकाश लिंगम एवा, तो ये जो प्रकृत है ये वरुण प्रकाश का लिंग है, तो उसको बस वहाँ विशेष कथन होने से उसी को करवाना चाहिए। हाँ, ये जो है न प्रकृतोपि जटी लक्ष्यते, जब ये कहा कि जटिलम भोजये, तो प्रकृत में तो अजटी आ रहा था उनको भोजन, अब जो जटिल को कह दिया तो अब जटिल को ही कराएंगे, तो अजटी को नहीं कराएंगे, भले ही वो प्रकरण से प्राप्त था लेकिन विशेष कथन के कारण से रोक दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि वैश्वदेव न होकर के यहाँ पर वरुण प्रकाश ही होगा प्रावृत इस लिंग के कारण से। आगे अगले का शीर्षक है चातुर्मास्य के संदर्भ में, तो चातुर्मास्य में चातुर्मास्येषु वैश्वदेवे न गवाम प्रभूत पयस्कत्वे वसंते यजेता, तो वैश्वदेव में यजन करेगा तो जब गायें अधिक दूध वाली होंगी, प्रभूत पयस्कत्व उनमें होगा, तब उनमें यजन किया जाएगा वसंत ऋतु में। पूर्व पक्षी कह रहा है वैश्वदेवे न पशु कामो यजेता, अल्पविराम, वैश्वदेव से पशु काम में करेगा, कस किस में, यस्मिन ऋतौ प्रभूतम गोशु पय स्यात् इति सर्वम अविशेषात्, तो जिस ऋतु में अधिक दूध होता है, गायों में अधिक दूध होता है, उस समय करे, तो इसमें सर्वम अविशेषात्, कोई विशेष तो कहा नहीं गया, किसी भी ऋतु में कर लेंगे। भाष्य, हेमंते वसंते वा यस्मिन ऋतौ स्वायाम गवि बहु पय स्यात्, तो हेमंत हो चाहे वसंत हो, यस्मिन, यस्मिन होता है यस्मिन कस्मिन अपि, जिस भी किसी ऋतु में अपनी गाय में अधिक दूध होवे तस्मिन यजेता अविशेषात, उसी में यजन कर ले, ऋतु विशेष का तो कथन किया नहीं गया है। इस पर सिद्धांती कहता है वसंतानाम वा तस्य कालत्वात् वैश्वदेवस्य, अल्प विराम, कि वैश्वदेव का वसंत में काल कहा गया है। यथा यस्मिन ऋतौ बहुव्रीहि स्यात् तस्मिन् यष्टव्यम् इति वसन्ते एव यजेता, जब कहा जाता है कि जिस ऋतु में बहुत सारे व्रीहि हों उसमें यजन करें तो ये वसंत में ही यजन किया जाता है। प्रकृति ज्यादौ ऋतु शब्दो वर्तते, ऋतु शब्द जो है वो प्रकृति ज्यादि में लगता है, उसको बताने वाला है। यथा यस्मिन ऋतौ यस्य बहुव्रीहि स्यात्, तो जिस ऋतु में, मतलब शरद ऋतु में, जिसका बहुव्रीहि होवे, अधिक व्रीहि होवे, तस्मिन यष्टव्यम इत्युक्ते, उसी में उसको यजन करना चाहिए। ऐसा करने पर न अन्य काल इज्जेता, अन्य काल में उसका यजन नहीं करना चाहिए, अल्प विराम। इसलिए प्रकृत वृत्तित्वात् ऋतु शब्दस्य, तो ऋतु जो है वो प्रकृत वृत्ति वाला होता है, उस तरह के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर तो ये वसंत के अंदर आएगा, वसंतानाम वा तस्य कालत्वात् वैश्वदेवस्य। तो वसंत ऋतु में दूध अधिक होता है गायों में। सामान्यतया कहते हैं कि गर्मी में भैंस में दूध कम हो जाता है और गायों में दूध बढ़ जाता है। गायें गर्मी में ज़्यादा देती हैं और भैंसें सर्दी में ज़्यादा देती हैं। भैंसों का दूध सर्दी में ज़्यादा हो जाता है। हैं? गायों में, भैंसों का भी गायों का भी सबका कम हो जाता है। हाँ, एक तो एक गाय का हो गया और दूसरा है कि भाई कुल मिलाकर के बहुत सारी गायें हैं तो उस समय अधिक। गर्मी के कारण से उस समय अधिक देगा, तो गर्मी में ज़्यादा ब्याती हैं गायें, ऐसा। गायें गर्मी में ज़्यादा ब्या जाती हैं तो वहाँ अधिक दूध हो जाता है, और भैंसें सर्दी के प्रारंभ में अधिक ब्या जाती हैं, इसलिए सर्दियों में बहुत दूध होता है उनका। नहीं, चलो जब भी होगा। 23वां सूत्र, 23वां अधिकरण, वैश्वदेवस्य कालाभ्यास प्रतिषेधे न विधीयते। तो वैश्वदेव का जो काल का अभ्यास है प्रतिषेध में विधान नहीं किया जा रहा है। वैश्वदेवे ने यजेते पशु कामो न वरुण प्रकाशे न साक मेधे न शुना सीरिये न इति, वैश्वदेव केवलम फलाय विधीयते। तो यहाँ पर जो वैश्वदेव से यजन करे पशु काम, तो यहाँ पर इस वाक्य में जो अन्यों का निषेध कर दिया गया, न वरुण प्रकाश से, न साकमेध से, न शुना सीरिये से, तो यहाँ पर केवल वैश्वदेव जो है वो फल के लिए विहित किया जा रहा है, यानी पशु काम के लिए। इतरेशाम प्रतिषेधात् वैश्वदेवांगम इतराणि स्यु, अन्यों का प्रतिषेध होने से बाकी जो है वो अन्य जो वैश्व के देव के अंग होंगे। इस पर सिद्धांती कहता है वैश्वदेवस्य अभ्यास विहितस्य स्थाने कालोत्कर्षः, वैश्वदेव का अभ्यास होगा जो विहित है और उसका उत्काल का उत्कर्ष हो जाएगा। इतरेशाम पर्वणाम स्थाने, अन्य पर्वों के स्थान पर आपशु लाभात्, जब तक पशुओं का लाभ नहीं हो जाता है वैश्वदेवाभ्यासो विधीयते। ये जो पीछे कहा ना वैश्वदेवे ने यजेते पशु कामा न वरुण प्रकाश, तो कहते हैं कि वैश्वदेव से पशु की प्राप्ति होगी, तो जब तक पशुओं का लाभ नहीं हो जाता तब तक वैश्वदेव का अभ्यास करते रहना है, अन्यों को नहीं करना है। कथम न वरुण प्रकाशे नीति वैश्वदेवे नीति वैश्वदेवे, इसमें है ना वैश्वदेव ए नैवेति, नैवेति ना पे एक ही मात्रा, वैश्वदेवे न एव इति, एव को मैं इसमें बीच में जोड़ रहा हूँ, वैश्वदेवे न इति यहाँ पर है, एव को बीच में जोड़ेंगे तो वैश्वदेवे नैवेति, नैवेति इत्यर्थः। तस्मात् नापि अनंगत्वात् प्राप्तानां प्रतिषेधी स्यात्, तो इसलिए जो प्राप्त हैं वो चूंकि अनंग हैं तो उनका ये प्रतिषेधी नहीं होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था पीछे इतरेशां प्रतिषेधात् वैश्वदेवांगम इतराणि स्यु, बाकी जो है वो वैश्वदेव के अंग माने जाएं, ये प्रधान है। सिद्धांती कह रहा है कि ये उसके अंग नहीं हो, तस्मात नापि अनंगत्वात् प्राप्तानाम, चूंकि अंग नहीं है तो प्राप्तों का ये प्रतिषेध ही नहीं होगा, नहीं अनंग होने से प्राप्तों का प्रतिषेध ही हो जाएगा, तस्मात नापि अनंगत्वात्, हाँ प्रतिषेध ही नहीं होगा, अनंग होने से उनका प्रतिषेध ही नहीं होगा। तानी पशु लाभाद उत्तर कालम उत्कृष्यन्ते, और ये जो दूसरे हैं वरुण प्रकाश आदि, ये पशु काल के, पशु के लाभ के उत्तर काल में उत्कृष्ट हो जाएंगे, बाद में किए जाएंगे। तस्मात वैश्वदेवस्य कालाभ्यास प्रतिषेधेन विधीयते, यहाँ पर जो ये अन्यों का प्रतिषेध किया जा रहा है, इसमें इससे वैश्वदेव के अभ्यास की बात कही जा रही है, प्रतिषेध से अभ्यास का विधान किया जा रहा है। विज्ञायते च, और ऐसा जाना भी जाता है, यदा सहस्रम पशून प्राप्नुयात् अथ वरुण प्रकाशैर्यजेत अल्पविराम अथ साक मेधैर अथ शुनासीरीयेण इति। तो यदा सहस्रम पशुन प्राप्नुयात्, जब 1000 पशु हो जाएं, अथ मतलब अनंतर फिर वरुण प्रकाश से यजन करे, फिर साक मेध से, फिर शुनासीरे से, तो किससे? वैश्वदेवेन एतस्मात् कालादित्यर्थः, वैश्वदेव से ये करना है इस कारण से। वैश्व, ये जो है ना, वैश्वदेव से जब 1000 पशु हो जाएं करते करते, तब तक इसी को करता रहे, यानी फिर अभ्यास करना ही पड़ेगा इसका। आप पशु प्राप्तेर वैश्वदेवे न तेषाम स्थाने यजेता, तो आप पशुओं की प्राप्ति पर्यंत वैश्वदेव से तेषाम स्थाने, तेषाम मतलब तेषाम त्रयाणाम स्थाने, कौन से? ये वरुण प्रकाश, साकमेद और शुनाशीरिय, जो तीन हैं, इनके स्थान पर वैश्वदेव से ही यजन करता रहे अल्पविराम, यजेता अल्पविराम। प्राप्य चानंतरम वरुण प्रकाश आदि भी इति स्वकालादित्यस्य वाक्यस्य अर्थः, तो उसके बाद में फिर वरुण प्रकाश आदि से करे। हाँ, अधिकरण पूरा हो गया, और ये अग्रिम वर्ष में आ जाएगा, अग्रिम वर्ष में अपने काल में करेंगे। ये जो है ना, प्राप्य अनंतरम वरुण प्रकाश आदि भी स्वकालाद इत्यस्य वाक्यस्य अर्थ, अपने काल में करेगा, अगले साल अपने काल में करेगा। ये नहीं कि यहाँ ये करता रहेगा अभ्यास, और ये जब अभ्यास पूरा हो जाएगा तो इनका वरुण प्रकाश आदि का काल भी नहीं हो तो भी उसी को उसके बाद ही कर देगा, ऐसा नहीं है, उसको फिर अगले साल उसके यथा समय में करेंगे। अगला अधिकरण 24वां, ये कुंडपायिनामायन के संदर्भ में, कुंडपायिनामायने मासम दर्शपूर्ण मासभ्यम यजेता, ये वचन मिलता है, मासम दर्शपूर्ण मासभ्यम यजेता इति प्रत्यहम यागः, तो ये प्रतिदिन का याग कहा जा रहा है। एक महीने तक दर्श पूर्ण मास से यजन करें, तो यूं एक महीने में करेंगे तो एक ही बार दर्श और एक ही बार पूर्ण मास होगा, तो यहाँ इससे क्या तात्पर्य? तो वो प्रतिदिन किया जाता है, सामान्यतः 2 दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन किए जाते हैं, 15 दिन पूर्ण मास ज्येष्ठी और 15 दिन दशष्ठी, ऐसे तो 30 दिन में, एक ही महीने में ये 15-15 हो जाते हैं, पूरे महीने भर करते हैं। तो 43वां सूत्र है, मासम अग्निहोत्रम जुहवती अल्पविराम, मासम दर्शपूर्ण मासाभ्याम अल्पविराम इति स्वकालः स्यात् प्रकृतिव बंधनात्। तो ये दीक्षांतर है, दीक्षानंतर ये वचन आता है। तो मासम अग्निहोत्रम जुहवती, एक मास, एक महीने तक अग्निहोत्र करता है तो इसमें तो कोई बात नहीं है, हर दिन कर लेगा। और फिर कहा मासम पूर्ण मासाभ्याम, दर्शपूर्ण मास से भी एक महीने तक करेगा, तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है इति स्वकाल से, इनका जो अपना अपना काल है वहीं पर ही होवे, क्योंकि प्रकृति का उपबंध है। तो स्वे स्वे काले प्रयोग एवं प्रकृति अनुग्रह से अवैगुण्यम, अपने अपने काल में होगा तो इसे प्रकृति का जो अनुग्रह है उसकी विगुणता नहीं होगी, अवैगुण्य होगा। इस पर सिद्धांति कहता है, अहर अहर वा चोदी तत्वात् अल्पविराम, यथा त्रिवृत्ता मासम अल्पविराम तथा अहर अहर सकृत अग्निहोत्रम हुएता। तो अहर अहर का चूंकि कथन किया गया है, इसलिए तो जैसे त्रिवृत मास में करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर अहर अहर सकृत प्रतिदिन एक बार अग्निहोत्र करना चाहिए। यथा त्रिवृता मासम, तो मा भाष्य देखिए, यथा त्रिवृता मासम, ये वचन है, इति त्रिवृत अह क्रियते, अल्प विराम, कर्मणाम त्रिंशत विषय यदवद इह त्रिंशत कृत्व अभ्यस्येत। तो कर्म के 30 विषय वाला होने से, जैसे यहाँ पर दिन के हिसाब से 30 बार करके अभ्यास करना चाहिए, और इसमें कैसे करते हैं, तो चत्वारो अभिप्लवाह, चार तो यहाँ पर अभिप्लव होते हैं, अभिप्लवाह शराह, शर होते हैं चार, ये छः छः होते हैं, तो छः चौका 24, मतलब 24 दिन, चत्वा चार तो अभिप्लव करते हैं, वो छः छः करके होते हैं, तो 24 हो गए, अल्प विराम। और षष्ठ्यः षडः, और षडः जो है ये छः दिन, जो षष्ठ जो होता है वो षडः होता है छः, तो ये 24 और छः मिला के 30 हो गए। स मास इति मास शब्दे प्रकृते, इस मास शब्द के प्रकृत होने पर त्रिंशत कर्माणि विधीयन्ते, 30 कर्म यहाँ पर कहे जा रहे हैं, न अहानि दिन नहीं कहे जा रहे हैं, 30 कर्म कहे जा रहे हैं, जैसे वहाँ पर इहापि तेषां कर्मणां विषये तेनैव शब्देन विधानात् तावन्ति एव कर्माणि विहितानि इति विहितानि इहापि इति पश्यामः। तो यहाँ पर भी उन्हीं कर्मों के विषय में उन्हीं शब्दों के द्वारा विधान होने से ये जो कर्म हैं ये कहे गए हैं, उतने ही कर्म कहे गए हैं ऐसा हम समझते हैं। तस्माद् इह अपवर्गः त्रिंशत् कृत्वो अभ्यसेदिति, या त्रिंशत् कृत्वो अभ्यस्येति। तो यहाँ पर जो तस्मात यह आ अपवर्ग ऐसे लेंगे, अपवर्ग पर्यंत 30 करके इसका अभ्यास करना चाहिए, तो 15 दिन दर्श होगा, 15 दिन पूर्ण मास होगा, 30 होंगे, प्रकृति में 2 दिन होते हैं, विकृति में 1 दिन ही होगा। इसमें क्या व्रत के रहित होते हैं, व्रत रहित होते हैं, वैसे जो 2-2 दिन करते हैं तो उसमें 1 दिन व्रत में जाता है, व्रत करते हैं इसलिए 2 दिन लगते हैं, इसमें चूंकि कुंडपाई नाम अयन है इसमें पहले ही व्रत कर लेते हैं प्रारंभ में ही, तो इसलिए वही व्रत इनका तंत्र के रूप में काम करता है, हर दर्श और पूर्ण मास के पहले पहले, यानी जो 30 दिन लगातार चलेगा इसमें हर बार व्रत नहीं किया जाता, इसलिए एक एक दिन में संपादित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये इति देव स्वामिना, श्री देव स्वामिना कृतौ संकर्ष कांड भाष्ये तृतीयस्य अध्यायस्य प्रथमः पादः कालपादः समाप्तः। तो तीसरे अध्याय का पहला पाद कालपाद ये समाप्त होता है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को साधारण ओके।